Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Açık Radyo. Evet, Açık Radyo canlı yayın gece yarısından sonra sabah 3.30'a kadar burada stüdyoda sizlerle beraberiz ama aslında epey kalabalık bir hareketi yansıtmak üzere. İlk sen Mavi Tüne, ben. Gözde Kazaz ben. Ben Volkan Ağır. Ve ben Utku Göker Küçük. Evet. Herkese iyi geceler diyelim önce. Herkese iyi geceler. Evet, Velenotto'dan bahsediyoruz. Hı-hı. Yaklaşık bir iki dakikanız var. İki dakika sonra aslında her şey başlayacak ama aldığımız haberlere göre şimdi de orada şimdiden bir kalabalık var. Orası neresi tabii, burayı bunu da söylemek lazım. Sultanahmet. Sultanahmet. Evet. Aldığımız duyumlara göre birkaç kişiyle, birkaç bisikletçiyle konuştuk bu süre içinde. Kadıköy'den gelen vapurlar bisikletçilerle doluymuş. Ve yaklaşık 2000-2500'ün üzerinde bisikletli bekleniyor. Evet. Sergei Nikitin'le burada konuşmuştuk. Veronet'te gece bisiklet turu 9 durağı olacak. 1500'ün üzerinde demişti Sergei. Bu 9 duraklık yarış değil, pardon. Ne için? Gece sürüşü. Gece sürüşü için tur hatta. Evet, evet, sürprizler olacak gibi gece boyunca canlı telefon bağlantılarımız olacak. Duraklarda da sizlere. Bu arada bisikletçiler de bizi dinlemeye başladı mı bilmiyoruz. Doğrudan onlara da yayın yapıyoruz esasında. İstanbul'u anlatacağız. Biz değil gerçekten. Evet, aslında biraz da yayın yapmamızın nedenlerinden biri bu. 9 durakta bulunacaklar ve şu anda Sultanahmet'teler. Herhalde onunla alakalı kaydı girerek başlayacağız yayına. Evet, birazdan başlayacağız. Belki bu arada durakları çok kısaca söyleyebiliriz. Önce Sultanahmet At Meydanı, sonrasında üniversite binasına, İstanbul Üniversitesi binasına gidilecek. Süleymaniye, Zeyrek, Bankalar Caddesi, Galata'ya çıkılacak. Sonra Tophane'den ve Beşiktaş'tan Ortaköy'e doğru 4 saatlik bir yolculuktan bahsediyoruz. Evet, Velenotte başlamak üzere. Biz de sabah 3.30'a kadar burada bir iki kelam etmeyi ümit ediyoruz. Evet, zannederim orada yavaş yavaş start başlıyor. Saat 12'ye epey yaklaşmış vaziyette. Velenotte başlıyor. Kulaklıklarıyla bisikletliler bizi dinliyorlar. Şimdiden herkese iyi yolculuklar diyelim. Ride the magic shores with Istanbul Velenotte. Good evening, dear riders, dear Chic Radio listeners. Welcome to Velenotte Istanbul. My name is Sergei Nikitin. I'm teaching history and theory of arts in the High School of Economics in Moscow, Russia. I conceived this project to show magic shores of Istanbul and share with you our admiration and ideas about actuality of its Ottoman legacy. Sevgili bisikletliler, sevgili Açık Radyo dinleyicileri, herkese iyi geceler. Velenotte İstanbul'a hoş geldiniz. Benim ismim Sergei Nikitin. Rusya'da Moskova Ekonomi Yüksek Okulu'nda tarih ve sanat teorisi dersi veriyorum. Bu projeyi de İstanbul'un büyüleyici sahillerini göstermek için oluşturdum ve onun sonsuz mirasının güncelliğine dair hayranlığımızı aktaracağız bu gezi boyunca. We dedicate this trip to Nazım Hikmet, a poet who is uniting Turkish and Russian cultures, and Çelik Gülersoy, who has contributed to restoration of classic Istanbul and also Sultanahmet wooden houses. The soundtrack for this night is compiled from music produced by legendary Turkish-American producer Ahmet Ertegun. We invited leading experts to be speakers for Istanbul Velenotte from Russia, England and Turkey. Bu yolculuğu Nazım Hikmet'te Türkiye ve Rusya kültürlerini birleştiren bir şairi adadık ve Çelik Gülersoy'a adadık aynı zamanda. Klasik İstanbul'un restorasyonuna ve Sultanahmet'in ahşap evlerine katkısı olan Gülersoy'a ithaf ediyoruz. Bu gece bize eşlik edecek olan müzikler, yani soundtrack diyebiliriz, efsanevi Türk asıllı Amerikalı prodüktör Ahmet Ertegün'ün şirketinden çıkmış parçalar olacak ve İstanbul Velenotte'ye rehberlik edecek konuşmacılarımız da var. Rusya, İngiltere ve Türkiye'den katılıyorlar. And here we are at the sacred place in history, at Meydani, to start our discovery of Istanbul, embracing 36 centuries of human history. All the cultures are naturally meeting here: ancient Egypt, ancient Greece and Rome, Middle Ages, and of course Turkey. And here I would give the word to Owen Matthews, writer and journalist, working in Istanbul for 15 years. Evet, şu anda tarihin kutsal bir mekanındayız, At Meydanı'ndayız. İstanbul keşfimizin başlangıcı için seçtik bu yeri. İnsanlık tarihinin 36 yüzyılını kucaklıyor. Tüm kültürlerin buluşma noktasıydı diyebiliriz bu mekan. Antik Mısır, Antik Yunan ve Roma, Orta Çağ ve Türkiye. Şimdi Owen Matthews'a bırakacağım sözü. Kendisi 15 yıldır İstanbul'da yaşayan bir yazar ve gazeteci. Well, having spent 15 years as a journalist in the last and having worked in the former Ottoman Empire since 2001, particularly in Syria, in Iraq, and Turkey, of course, you see one thing very clearly, and that is that the Ottomans, the Ottoman idea of running a multi-ethnic empire where one center rather loosely administered a huge number of rather disparate ethnically and religiously communities and somehow managed to ride herd on all of these different peoples. It was actually not such a bad idea because the world as envisaged by the drafters of the Versailles Treaty and all the post First World War treaties, Sèvres particularly, which is the one that carved up the Ottoman Empire originally, they had this strange idea that people should be divided up into nationalities. But unfortunately, it didn't really work because, as we see, we're still living with the legacy of the Ottoman Empire. And actually, the failure of the Ottoman Empire, or rather, let me put it this way, the fact that the Ottoman Empire backed the wrong side in the First World War is a historical circumstance that we're still living with the consequences of that today, because all of the problems of the Middle East are traceable to the collapse of the Ottoman Empire. Before, it was extremely backward. There were occasional sort of wars, you know, small fractious civil wars, dynastic wars, but basically the Ottomans did a surprisingly good job for 300 years of basically administering this completely disparate and mutually antagonistic sort of rag bag of different peoples, and they actually did not a bad job of it. And then when it all started to fall apart from 1915 onwards, then the world inherited a huge problem which has yet to resolve. Evet, burada 15 yıldır gazeteci olarak çalışıyorum. 2001 yılından beri Suriye ve Irak'ta da çalışıyorum. Türkiye'yi de görünce Osmanlı'nın çok kültürlü imparatorluk yapısının tek bir merkezi olduğunu fark ediyorsunuz aslında. Bu farklı insanları duymak, dinlemek için iyi bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı anlaşması ile Serbler özellikle insanların uluslarına göre ayrılması gibi bir fikir ortaya çıkardı bu Serb. Çünkü gördüğümüz gibi Osmanlı mirasının düşüşü de Serb'le başlamıştır. Osmanlı yanlış taraftaydı Birinci Dünya Savaşı'nda ve tarihi olarak yapılan bu hatanın bugün daha bedelini ödediğini düşünüyorum aslında. Çünkü Orta Doğu'da bugün yaşanan sorunlar Osmanlı'nın çöküşüyle ilgili. Aslında 300 yıl boyunca yönetim konusunda epey iyi iş çıkarmış bir imparatorluktan bahsediyoruz. Özellikle farklı ve birbirine düşman farklı coğrafi yerdeki toplumları yönetme konusunda. Yani 19. yüzyıldan sonra dağılmaya başlayan her şeyi düşündüğümüzde Osmanlı'da dünya hala bu dağılmadan sonra çözülmesi gereken sorunla karşı karşıya diyebilirim. But the funny thing is that now that I live here, I realize that, in fact, it's superficially, of course, the Orient, because you have the mosques and the muezzins and the bazaars and everything. But in many ways, it's actually much more of a European, much closer to a European city than one might imagine at first sight. And the really interesting thing is that to Arab tourists from the Gulf and Persian tourists from Iran who come here in increasing numbers over the last couple of years, to them, this is Europe. Because you have the unveiled women and you have people drinking beer on the pavements outside. So actually, if you're coming from the Gulf, this is Europe. Whereas if you're coming from Europe, it's the East. İşin komik tarafı burada 15 yıldır yaşadığım için söyleyebilirim. Şunu fark ettim. Yüzeysel olarak da olsa Doğu imajı var İstanbul'da. Yani cami, pazarlar vesaire vesaire. Ama aslında Avrupa şehrine daha yakın. Arabistan, Körfez ülkelerinden gelen ve İran'dan gelen turistler epey fazla. Özellikle son birkaç senedir. Mesela onlar için burası Avrupa. Çünkü başını kapatmadan dolaşabiliyor kadınlar ve işte sokakta içki içen insanlar var. Eğer Körfez'den geliyorsanız burası Avrupa ama Avrupa'dan geliyorsanız burası Doğu. But Istanbul has this very strange paradox at its heart, in my opinion, is that some of the most charming things about Istanbul still are the parts that are completely falling apart and very dilapidated, especially around in Sultanahmet. You still have, you know, streets full of houses that are still falling down, and the ruins that are still you can still climb around them with no regard to health and safety. And you have these, you know, huge shanty towns in parts of the city, which are dilapidated and unrestored. And that's changing, of course, because you have chunks of the city that are being renewed. Tarlabashi is the latest one, a very poor, very Kurdish and gypsy area in Beyoğlu, which is now being basically completely renovated wholesale. So it's becoming more it's becoming more modern, and it's becoming it's losing some of that sort of decadent charm. But nonetheless, you still have large parts of the center of the city that are very unchanging and very dilapidated and very charming. But at the same time, it's not a decadent city. It's incredibly lively city with, you know, the huge infrastructure projects going up. They're talking about building a third bridge. They have a new metro line under the Bosphorus, which is opening at the end of this year. So you have this combination of dynamism and money and building, but at the same time, at the heart of it, you still have this very charming decay, which I still find the most attractive thing about the city. İstanbul'un bir paradoksu var. İstanbul'la ilgili en çekici şeyler geçmişe ait şeyler. Yani dağılmakla karşı karşıya kaldığı şeyler aslında. Bu dağılma durumu özellikle Sultanahmet çevresinde çok görülebiliyor. Evler yıkılıyor. Etrafta molozlar var. Restore olmayan binalar görüyorsunuz. Ama bir yandan da değişiyor. Yani yenileniyor. Tarlabaşı gibi mesela, tırnak içinde. Daha modern hale geliyor. Dekadan çekiciliğini kaybediyor. Şehrin büyük kısmında değişmeyen yerler de var ama bir yandan da çökmekte olan bir şehir değil tabii, dekadan desek de çok canlı. Mesela 3. köprü gibi yeni yapılar konuşuluyor. Paralar ve binalardan kurulu dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Aynı zamanda kalbinde çekici bir çürüme de var. Onunla ilgili en çekici bulduğum şey, şehirle ilgili en çekici bulduğum şey de bu aslında. Is it an easy place to make friends, as for your experience? Yes, absolutely. It's a very easy place to make friends because there's a huge foreign community. I mean, it's not a huge foreign community, but there's a fairly large foreign community here. And everyone comes here. It's a huge, obviously, tourist destination. So I managed to see most of my friends just sitting here in Istanbul. They come to visit me. But one of the odd things, again, about Istanbul, a paradox, is that the whole city was founded on this melange of cultures, a mixture of cultures, and it's been, as we know, the capital of two great world empires, and it has this reputation for being a city of many cultures. But actually, frankly, the reality is that Turkey is 99%, Istanbul even is 99%, you know, Turkish Muslim town, and all of these old communities that we imagine give it this great vibrancy, the Greeks and the Jews, the Armenians, they're actually really an incredibly tiny part of the city. So in many ways, the cosmopolitan Istanbul as a cosmopolitan city is actually a bit of a myth. Evet, şehirde arkadaş edinmek kolay mı? Tabii kolay. Yabancı bir topluluk olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla yabancı var burada. Turistik güzergahı olduğu için pek çok gelip geçen var. Ama garip şeylerden biri tüm şehir bir karışım, imparatorluktan gelen bir kültür mozaiği, farklı kültürlerin bir arada olması gibi bir durumdan bahsedilir. Pek çok kültürden oluştuğu söylenir ama aslında İstanbul'da dahil olmak üzere Türkiye'nin %99'u Türk Müslüman diyebiliriz. Böyle bir şehir İstanbul. Yani Yahudi, Rum, Ermeni topluluklar var ama çok küçük bir yüzde aslında bu şehrin içinde. Dolayısıyla bu kozmopolitan şehir kısmı biraz mit kalıyor. And now we will start moving. And once again, few rules of participation for you. As you know, Velanotte is not sports event. We move very slowly. Please use only one headphone during this ride. Don't hurry and please help to each other. Now we will make a short tour of Atmeydani area, past wooden houses restored by Çelik Gülersoy, and then take ancient street Meze, the most celebrated street of Istanbul. Next stop is the university building on Ordu Caddesi. See you soon. Evet, şimdi harekete geçmeye başlıyoruz. Katılımla ilgili birkaç kural hatırlatmak istiyorum hareket etmeden önce. Bildiğiniz gibi Velonaut'ta bir spor etkinliği değil. Yani yavaşça hareket edeceğiz. Sürüş boyunca lütfen kulaklarınızı kullanın, acele etmeyin ve lütfen birbirinize yardım edin. Şimdi at meydanın etrafında kısa bir tur atacağız. Sonrasında İstanbul'un en meşhur caddesi Antik Meso yolunu, yani bugünkü adıyla Divan yolunu geçeceğiz. Bir sonraki durak Ordu Caddesi üzerindeki İstanbul Üniversitesi kampüsü. Yakında görüşürüz. a couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a blind man, but I still don't see it again. Evet, Felon Notte canlı yayında. Her şey olur. Haberleri yavaş yavaş da almaya başladık aslında. Çünkü alandaki tanıdıklarla telefon konuşmalarına başladık. Yola çıkıldı mı diye. Evet. En son at meydanındaydı herkes. Beklenenden fazlası olmuş galiba. Çünkü muhtemelen korsanlar da var. Evet. Gibi bir durum. Ama olmaması çok zor. Çünkü yaklaşık, ben yanlış hatırlamıyorsam, 4 gün önce biz Veranotte söylesini yapmıştık radyoda ve sonrasında da çeşitli mecralarda çıkmıştı. Ondan önce kayıtlar kapanmıştı çünkü belirli bir sayıya ulaşılmıştı. Hı. Ama biz o süreden beri çeşitli telefonlar aldık. Biz de katılmak istiyoruz, evet, ama kayıt olamıyoruz, ne olacak diye. Ve neticede kayıt olamasalar da bisikletini alıp gelen birçok insan oldu diye tahmin ediyorum. Evet. Ki zaten bu tip olaylar kulaktan kulağa da yayıldığı için, örneğin, aynen, bu akşam ben bisiklet turuna gideceğim diyen bir arkadaşına insan eşlik etmek isteyebilir. Şayet bir bisikleti varsa. Bu durumu da hani sayı arttıran bir unsur olsa gerek. Evet, bayağı eşlikçi çıktı yani. Medeniyet herhalde bir yere kadar. Evet, artı bir. Evet, yani en son öğrendiğimiz, tabii durumu biz de bir şekilde Twitter gibi mecralardan olabildiğince hızlı takip ediyoruz. En son 4 dakika önce yola çıktık, haberi geldi ama sanırım kalabalıktan dolayı sürmek yerine ellerinde bisikletlerle bir kısım mı en azından sanırım. Öyle duyduk. Süleymaniye yok. Laleli'ye doğru gidiyorlar şu, evet, anda. Yol, evet, üstündeler. Ordu Caddesi üzerindeler bildiğimiz kadarıyla. Sayı hakkında en azından hani radyoyuz ya, hani haber, yanlış haber olmasın. Biz 2000'e yakın biliyorduk. Daha fazlası da varsa bunun sonrasında bilinirse herhalde. Evet. Onlar sığmamışlar bir biçimde. Evet, bizim çünkü telefondan nasıl gidiyor sorularını sorduğumuz oradaki dostlarımızın bir süre sonra siz de sesini duyacaksınız. Kısa telefon bağlantıları gerçekleştirmeye çalışacağız bu duraklarda, kendimize bulduğumuz aralarda. Bu arada müzik de dinliyoruz. Biraz önce iki tanesini duydunuz bile. Biraz önce Sergei Nikitin de söylemişti. Bu Veranotte'yi hazırlayan ve bu sene altıncısı, yanlış hatırlamıyorsam altıncısını gerçekleştiriyor. Atlantic Records plaklarına döneceklerdi. Atlantic Records'tan iki grup dinledik. Önce Modern Jazz Quartet, I Remember April ve ardından da Led Zeppelin'in o çok bilinen Good Times, Bad Times parçasını dinledik. Şimdi müzikle devam edelim. Edelim. Daha sonra turun geçmişine veya, evet, hakkında bilgiler de verebiliriz. Bu dünyadaki yeri nedir bu turun? Evet. Bisiklet camiasındaki yeri ve önemi. Tamam. Bunları değiniriz daha sonra herhalde. Evet, sürpriz zaten bol olacak ama. Ben de bir hatırlatma yapayım. Twitter demişken, yani Twitter'dan da en azından gördüklerimizi size aktarmaya çalışacağız. Zira işte radyo olmanın getirdiği bir dezavantajla izleyemiyoruz veya yayın da yok. Fotoğrafları en azından gördüğümüz şekliyle sizlere anlatmaya çalışacağız. İlla sürücü olmanıza gerek yok, bisikletli olmanıza gerek yok. Yanınızdan geçen bisikletlilerin fotoğrafları varsa onları da izleyip sizlere iletmeye çalışacağız. Evet, şimdi ekip yoldayken biraz eşlik müziği çalalım diye bir önerim var. Sergei'nin playlistinden devam edebiliriz. Evet, biraz daha sanki yumuşak gidecek bir parça bu playliste. Aretha Franklin'den dinleyeceğiz. Ain't Nothing But The Real Thing. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you've done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in, sneaking in, sneaking in. Creeping in, sneaking in, sneaking in, sneaking in, sneaking in, creeping in, gonna keep creeping on me, creep, creeping. Evet, yeniden birlikteyiz. Tur devam ediyor. Evet galiba. Umuyoruz. Olduğunu ümit ediyoruz. Hit the Road Check dinledik ve şimdi dinleyeceğiz. Nora Jones. Biraz anlayacağız. Belki Veronette'den bahsederiz dedik az evvel. Tam orada bırakmıştık. Çok nasıl diyeyim, geleneği olan bir mevzu değil ama olacağı fena, benziyor. Fena da değil esasında. Yani 7 senedir yok, 7.si yapıldı. 6 hatta. Yani 2007 yılında yapılmıştı ilk tur. Hatta Moskova'da yapılmıştı ve Sergey Nikitin, sesini de dinlediğimiz Nikitin. Bir şehrin sakladığı hikayeleri yerinde işitmek için gece ve bisikletten iyi bir ikili olabilir mi sorusuyla bu bisiklet turunu gündeme getirmişti. Moskova'nın kültür yürüyüşü Moskova'da bir kültür yürüyüşü etkinliği var. Bundan ilham alan Nikitin kafasındaki bisiklet turu fikrini realize ediyordu. Tarihlerde 7 Temmuz 2007'yi gösteriyordu. İlki Moskova'da yapılan tura katılım çok fazla olmamıştı. 100 kişi katılmıştı yalnızca. Hani şu andaki turun geldiği boyutu göz önünde bulundurduğumuzda 6 yıl içerisinde katılımcı sayısını 15-20'ye katlayan bir durum olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, epey yol aldılar. Şimdi biz arada haber aldık. Yoldalarmış galiba, her şey yolunda. Evet. Gözüküyor. Laleli'ye doğru gidiyorlardı en son. Evet, Sultanahmet'ten çıkmışlar. Biz tabii yürüme, işte yanlarına bisikleti aldılar, ne olacak diye düşünürken aslında tahmin ettiğimizden çok daha hızlı ilerliyor sanırım işler. Daha doğrusu olması gerektiği gibi yürüyor. Aynen öyle. İkinci durağa şimdi yavaş yavaş uğruyorlar. Sonrasında Veronette hikayesinden geri döneriz. Evet. Bir parça dinleyebilecek miyiz? Playlist'ten Hit the Road Check vardı ama. Spoiler'ını verdik. Evet, o zaman bence önce kaydı koyalım, sonra Hit the Road Check'i bir dinleyelim. Peki. Sonrasında Utku'nun sözünü bölmüştük. Ona devam edeceğiz. Şimdi, zaten buradayız epey. Aynen öyle. Ordu Caddesi üzerindeki İstanbul Üniversitesi binasına uğruyoruz. Ride the magic shores with Istanbul Veronette. Good evening, dear riders and Açık Radio listeners. This is Sergey Nikitin, Veronette. We have just passed a good part of Meze, the middle and main street connecting Golden Gate to Hagia Sophia. And even now, the street, which is actually named Divan Yolu, is important for traffic in Istanbul. 1,000 years ago, it was only 25 meters wide. It was made of porticos from both sides. It was very comfortable for rainy days, and every kind of service could be found here, from barber shops to entertainment for men. The present-day Divan Yolu is lined with Ottoman mausoleums, and Bayezid II Imaret, one of the oldest in town, is also located here. We have just passed it. It was on our right side. And now we are here to talk about 20th century star of Turkish architecture, Sedat Aki Eldem. We are at the entrance of his monumental building of the university. I should say that university expansion in this area is starting in the Atatürk period. But this building is the first public building by Sedat Aki Eldem, and it was built exactly 70 years ago, during the Second World War. It is a very interesting, modernist kind of architecture. Eldem knew very well international architecture. He studied in Istanbul, but also visited European cities. And he went to the offices of Le Corbusier, of Auguste Perret, famous French architects, and he has also visited the studio of Hans Poelzig in Berlin. One of his inspirations was American architect Frank Lloyd Wright. Eldem kind of modernist architecture was very authentic. It was based on the passion and lifelong study of Turkish wooden houses, which he considered as offering best living conditions. Indeed, he established the National Architecture Seminar about traditional Turkish houses, and he conducted it for 15 years. Unfortunately, all materials of this aesthetic group were never published and were destroyed by the big fire. Basically, the university building that we see now, it is a big Turkish house which is blown up in dimensions. White overhanging eaves is characteristic of Ottoman buildings, but the building itself reveals inspiration in Florence, in Renaissance architecture, romantic and classic public buildings in Europe in the 20s, in the 30s. It reminds to me the famous university complex La Sapienza, built in Rome, more or less in the same time. Eldem was quite a young architect when he has built this building, but he already succeeded to direct the construction of Atatürk Mausoleum, and very soon he became the leader of Istanbul 20th century architecture. And now I would like to give the word to Afife Batur. She is professor of Technical University, famous historian of Istanbul architecture, and she knew very well Sedat Haki Eldem since she was his student in the Architecture University. Tekrar iyi akşamlar sevgili sürücüler ve Açık Radyo dinleyicileri. Sergen Nikitin konuşuyor. Feyenoord'da devam etmekte. Az evvel Altın Kapı ile Ayasofya'yı birbirine bağlayan ana yolu geçtik. Divan yolu ve Ordu Caddesi esasında bugün hala İstanbul trafiği için önemli bir yer ve bundan 1000 yıl öncesinde 25 metre genişliğinde bir yolmuş burası. Her iki tarafı da revaklarla kaplıymış. Evet, yağmurlu günler için epey konforlu olduğunu söyleyebiliriz geçtiğimiz yolun. Aynı zamanda berberlerden eğlence yerlerine pek çok önemli hizmeti bulmak da mümkün. Evet, günümüzde Osmanlı mozoliyle çevrilmiş divan yolu ve burada bulunan 2. Beyazıt imareti de şehrin en eski imarethanelerinden bir tanesi. Ama biz 20. yüzyıl mimarisinin yıldızı Sedat Hakkı Eldem hakkında konuşmak için buradayız. Sedat Hakkı Eldem'in üniversite binasının anıtsal girişi. Üniversitenin genişlemesi 1. Atatürk dönemine denk geliyor. Burası Sedat Eldem tarafından inşa edilen 70 yıl önce inşa edilen ilk kamu binası. Oldukça ilginç bir modernizm. Eldem uluslararası mimariyi de çok iyi bilen birisi zaten. İstanbul'da okumuş ama Le Corbusier ve Pere gibi ünlü Fransız mimarlarını ziyaret etmiş. Çünkü pek çok zaten Avrupa şehrine ziyareti de var. Bu sıralarda bu ziyaretlerde bulunmuş. Aynı zamanda Hans Poelzig'in ofisine ziyaret etme imkanı da buluyor. Ama esas olarak onun üzerindeki Frank Lloyd Wright etkisinden bahsedebiliriz. Amerikan mimar. Erdem'in modernizminin çok kendine has olduğu söylenebilir. Türk ahşap evlerine olan tutkusunu biliyoruz. Hayatı boyunca da zaten Türk ahşap evleri üzerine çalışmış. Bu evlerin yaşamak için en elverişli yapılar olduğunu düşünüyor kendisi. Ve bunun üzerine dayanan bir modernizm anlayışı var. 15 yıl boyunca faaliyetini sürdürmüş olan ulusal mimarlık seminerlerinin de başlatıcısı. Aynı zamanda bu Türk evleri hakkındaki çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuş bir vakıf bu. Maalesef bir yangın sonucu bu vakfın bütün çalışmaları kül olmuş gitmiş. Şu anda elimizde de yok. Gördüğümüz üniversite binası esasında Türkiye'nin şişirilmiş boyuttaki hali denilebilir. Geniş saçaklar Osmanlı binalarının özelliği. Ama bu bina Floransa Rönesansı'nın aynı zamanda romantik mimarinin ve bunun yanı sıra klasik kamu mimarisinden de epey etkilenmiş gibi gözüküyor. Ama özellikle bana sorarsanız Roma La Sapienza Üniversitesi'nin ünlü kompleksine epey benzetiyorum ki çok benzer dönemlerde zaten inşa edilmişti. Eldem o zamanlar genç bir mimardı. Atatürk Mozulesi'ni inşa etti ve çok kısa bir zamanda 20. yüzyıl mimarisinin önde gelen ismi oldu. Biz Afife Batur'dan dinleyeceğiz onu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Afife Batur. Erdem'i bizzat tanıyor. Kendisinin bizzat öğrencisi olmuş. He was teaching in Mimar Sinan. In Mimar Sinan, yes. Mm-hmm. And what you consider his best best work in Istanbul? İstanbul'daki en iyi yapısı bence şeydeki sosyal hizmet sigortalar Zeyrek. Zeyrek. Huh? I believe his best building in Istanbul is the Zeyrek Social Insurance Complex. He had a big studio. Büyük bir mimarlık stüdyosu hani ofisi var mı? Yoktu o kadar büyük. Harbiye'de evinin üst katını ofis yapmıştı. He didn't have a big studio. He turned his upstairs in his home in Harbiye to an architectural studio. Çünkü bizde hani üniversitede okuyanlar öyle büyük büro açamazlardı. Because during that time okuyanlar mı çalışanlar mı? Çalışanlar. Aha, çalışanlar. Hocalar. Because during that time the academical members academical staff who are working in the university were not able to open big working architectural studios. Onunki üst evinin üst katında öyle bir yarı legal bir ofisti. It was a semi-legal office on the upper floor of his apartment in Harbiye. How many people worked with him? Ben gördüğümde 6-7 kişi çalışıyordu en fazla. Six or seven people were working there when I... Öğrencisiydi çoğu. Most of them were his students. When you knew him, he was already a national star or he was never regarded as a big architect? Ne diyeceğiz? Siz bildiğinizde de ulusal yıldız mıydı yoksa hani değeri hiç bilinmemiş bir mimar mı oldu? Yok, ulusal bir yıldızdı ben onu tanıdığımda. He was a national star back then. Şey zamanında belki Atatürk zamanında o kadar parlamamıştı. Hı-hı. Atatürk zamanında Seyfi Arkan yıldızdı. Bu geride kalmıştı. Hı-hı. Onu söylemek lazım. Onun sonra kavgalarınız. Sonra Atatürk öldükten sonra Seyfi Arkan'ı mahvetti. Mahvetti. Yani öyle de ihtiraslı bir adamdı. Söyle onu. During the time of Atatürk, he wasn't really active and he wasn't a star because Seyfi Arkan was the the known Republic's most known architect who were building pavilions for Atatürk and Republican buildings. So he wasn't really known during Atatürk's time, but he became really famous after Atatürk died. And it's known that he has some debates with some confliction with Seyfi Arkan. And he yüksek attı derler ona. Böyle. And he made Seyfi Arkan nasıl denir ona? I'm not sure how to say this also. Çok kötü. Yani onu egale etti. We can say that he eliminated Seyfi Arkan from the architectural world after Atatürk died. He was so powerful. He was a dangerous man. Tehlikeli bir adam mıydı? Egosu çok yüksek. Egosu çok yüksek. He had a really big ego. But why you're smiling when you talk about him? Şimdi tabii bizden çok büyüktü abimizle diyelim. He was very much older from us. He was our brother. Çok saygı duyuyorduk. Önemli bir mimar olduğuna. Ben yeteneklerine bakarım insanların. We were really respecting him. And I look at the people's talents mostly. Yeteneklerini biliyordum. I knew him talent. I knew his capabilities. Humanities olarak yani insani ilişkiler açısından bana hiçbir kötülüğü olmadı. Ama ben akademide olsaydım beni mutlaka dışlayacağına eminim. İnsani ilişkilerde problemli olduğunu biliyorum. I never really had bad relationship with him. I always respected him and we had a good relationship. But I also saw how he was problematic on social level with other people regarding ego, academical ego stuff. Sadece academical ego da değil yani o böyle şeyden sadrazam soyundan gelmenin hor görmesiyle bakardı insanlara. Hmm. Bunlar çöplük diye. Herkes. Onu diyelim mi? He was a little bit arrogant to the people because he was coming from a grand vizier family and treated them a little badly. Like. Thank you, Professor Batur. We will pass some other buildings by Aldem during our ride tonight. Watch out for Mimar Sinan extension close to Tophane, one of his last and most refined works. The best element in Aldem works, I suppose, that they are always landscape sensitive. very calm and clear in structure and choice of materials. And I wish these qualities will return to contemporary Istanbul architecture and development. And now we will go to Süleymaniye Mosque to talk about its neighborhood and classic Istanbul with Elber Ortaylı. See you soon. Aslında bu akşamki gezimizde başka elden binaları da göreceğiz. Tophane'deki Mimar Sinan Üniversitesi'nin ek binaları mesasında. Tophane'deki Mimar Sinan Üniversitesi'nin ek binaları. Eldem'in son dönem işlerinden ve en güzel işlerinden sayılabilir. Onun yapıtlarının en güzel yanı her zaman çevreye duyarlı olmaları. Yapı ve malzeme kullanımında da çok sakin ve açık. Şu anki İstanbul mimarisinin bu özelliklere geri dönmesini isterdim açıkçası. Şimdi İbevayet Ortaylı'dan eski yaşam biçimlerini dinleyeceğimiz Süleymaniye Camii'ne gidiyoruz. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road. Evet, Ray Charles'tan bir klasik dinledik. Basket Jack diye çevirebiliriz herhalde. Hit the Road Jack isimli parçayla yine bir Atlantik plak şirketinden parça dinlemiş olduk. Veranotte İstanbul ikinci durağı duyduk. Şu anda muhtemelen İstanbul Üniversitesi'nden yavaş yavaş yola çıkmaya başladı bisikletliler. Yola çıktılar, evet. Biz de şimdi onlar Süleymaniye doğru gidiyorlar zaten. Arada bir iki parça daha dinleyeceğiz ama Veranotte'nin hikayesini yarıda bırakmıştık Utku'yla. Öyle devam edebiliriz. 2007 başlangıç dedik. Sergey ve Maria ile esasında biz burada konuşurken hani Veranotte tarihinden çok da bahsetmedik. Ne diye bahsettik, o yüzden belki öyle boşluğu da doldurur. Evet, 2007'nin 7 Temmuz'unda 7-7-7 tarihinde Moskova'da düzenlenmişti ilk Veranotte turu. Hı hı. Moskova içindeki önemli yerleri bisikletle birlikte gezerek, evet, gitmek üzerine kurulu bir turdu. Evet, bu arada galiba bu Temmuz ayında gene Moskova'da mıydı Gözde? Olacak. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Rusya'da Mayakovski için, evet, yapılacak. Hı hı. Hatta bu etkinlikte zaten Mayakovski ile yakından ilişkili olan Nazım Hikmet'e adanmış. Onu da söyleyelim İstanbul'a katılamayanlar için. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bu yıl 3 adet Veranotte yapılacak. İlki, hı hı, İstanbul'daydı. Bir sonraki tur 22-23 Haziran tarihlerinde Londra'da yapılacak. Yani, hı hı, 22'sini 23'üne bağlayan gece. Hı hı. Ve bir sonraki turda bahsettiğin gibi 21 Temmuz'u 22 Temmuz'a bağlayan gece Moskova'da yapılacak. Ünlü Rus şair, devrim şairi Vladimir Mayakovski'nin 120. doğum günü bu yıl. Ve onun anısına yapılan bir tur olarak geçiyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet, bu arada Mayakovski'nin anısına yapılan bu yolculuğa yanlış hatırlamıyorsam katılmak isterseniz eğer Moskova vize konusunda epey, Rusya daha doğrusu pardon, vize, evet, konusunda epey yardımsever olacaklarını Sergey söylemişti bize bunun önceki söyleşide. Yani eğer bu İstanbul'daki yolculuktan memnun kalırsanız oraya gitmeniz de mümkün. Bir sonraki durak Süleymaniye olacak. Hı hı. Ancak Twitter'dan takip ettiğimiz üzere planlanana göre daha önce orada olanlar olmuş. Öyle mi? Sanırım. Kaçış grubu var galiba evet. Bisiklet tabiriyle. Yani kaçış grubundan ziyade kalabalıktan etkilenip basanlar zoraki bir basanlar grubu olmuş anladığım kadarıyla. Twitter'dan takip ediyoruz. Twitter'dan takip edebilmemiz için de gönderdiğiniz fotoğrafları göndereceğiniz fotoğrafları kare ya da hashtag ile diyelim iVelonotte veya Velonotte yazarak mesaj atabilirsiniz. Biz de oradan takip ediyoruz. Kalabalıktan dolayı bir süre bisikletini elinde tutup götürmek zorunda kalanlar olmuş. Bu hem kötü bir durum ama diğer yandan da biraz olumlu yanına bakarsak katılımın hoşluğu açısından sevindirici. Evet. Özellikle ilerleyen yıllarda da belki İstanbul'da bisiklete binecek insan yok ki diyen tabii, belki tabii, belediye görevlilerine iyi bir mesaj olabilir zira. Gövde konuda gösterisi çok, gibi evet, bisikletlilerin. Aynen. Yani bu konuda çok sıkıntı çeken bizler de dahil olmak üzere evet, insanlar var. Evet zaten aslında bir süredir İstanbul'da hatta uzun bir süredir Critical Mass'in İstanbul etkinliklerinde o kalabalığı bir şekilde görüyoruz ama evet, böyle çok daha kalabalık ve organize bir şekilde hareket etmek aslında senin de söylediğin gibi Volkan sonraki zamanlar için belki bizde başka turlar düzenleme imkanı olabilir Rusya'daki Velonotte'yi beklemeden evet, hatta. Evet hava da güzel. Bisiklete binmek değil için mi? En güzel gece. Evet. Aynen. Peki. O zaman şimdi onlar yavaş yavaş hareket ediyorlar. Aslında benim şahsen en çok merak ettiğim şey o Süleymaniye'nin dar sokaklarından o binlerce bisikletle nasıl geçecek. Biz biraz müzik dinleyelim. Dinleyelim. Velonotte hikayesi uzun bir hikaye daha gece de devam edecek. Döneriz bir biçimde ne oluyor ne bitiyor. Şimdi Sergi'nin playlistine çoğunlukla sadık kalıyoruz. O Ahmet Ertegün'e saygı playlisti yaptı ama arada kendi doğduğu yer olan kendi doğduğu topraklara da ufak bir torpil geçmiş. Evet. İyi ki de geçmiş aslında. Biz de dinleme şansını yaşıyoruz. Aslında bu çok tanıdık bir melodi bir yandan da. Aynen, yorum farklı olacak. Evet. Bakülü bir müzisyen Eduard Mansurov'dan bir parça. Bu onun bestesiymiş ama Aşkabat grubundan dinleyeceğiz. Bayati. Thank you. Zaten kaçaklar var demiştik. Süleymaniye'ye ulaşan kaçakların sayısı çoğalmış. Artık kaçak olmaktan da çıkmışlar hatta. Evet. Yakalamışlar. Nereye kaçıyorsunuz diye. Çoğunluk yakalamış. Evet. Belenot de Turu Süleymaniye'ye ulaştı. Biz de bu parçanın sonuna gelirken bir sonraki duraktan önce onu dinleyeceğiz. Evet. Durakla ilgili bilgileri alırken de aldıktan sonra da diyelim hatta gezide bulunan arkadaşlarımızla bağlantılarımız olacak. Evet. Onlar da alandan bize hikayeyi, yaşadıklarını, sıkıntıları, güzellikleri anlatacaklar. Bakalım neler var orada, neler var. Sürpriz olsun, onu da söylemeyelim. Evet. Şimdi yavaştan Süleymaniye'ye bağlanabiliriz. The Unforgettable Night in the Magic City. Dear Riders, once again, it is Sergey Nikitin and Istanbul Velanotte. We are stopping at the Süleymaniye Mosque, one of the most famous Ottoman monuments in the world. It is a masterpiece by architect Sinan. The complex is also a burial place for family of Süleyman and his beloved wife, Roxolana, certainly one of the most extraordinary characters of Ottoman history. Architect Sinan's tomb is next to the mosque. We will pass it soon. Around the mosque, there was a very interesting neighborhood. And here I give the word to İlber Ortaylı, leading Turkish historian, who was for 10 years director of Topkapı Museum and who remembers how this place looked 50 years ago. Sevgili sürücüler, ben yine Sergey Nikitin ve İstanbul Velanotte'deyiz. Şimdi Süleymaniye Camii'nin önünde durduk. Dünyanın en önemli yapılarından bir tanesi, Mimar Sinan'ın başyapıtı aynı zamanda. Bu kompleks Süleyman'ın ailesinin de aynı zamanda mezarlığı ve onun sevgili karısı Roxana'nın, Hürrem Sultan'ın, ki o da aslında Osmanlı tarihinin en kendi nevi şahsına münhasır karakterlerinden bir tanesidir. Mimar Sinan'ın mezarlığı da aslında caminin tam arkasında. Onu geçeceğiz birazdan. Şimdi caminin civarında çok ilginç bir mahalle var. Burada sözü İlber Ortaylı'ya bırakacağım. Kendisi önemli bir Türkiye'li bir tarihçi. Neredeyse 10 senedir Topkapı Müzesi'nin müdürü ve aynı zamanda da bu mahallenin 50 yıl öncesini biliyor. Dear İlber, we have just left Sultanahmet and we are at the Süleymaniye area. What can you say about these neighborhoods? My first impressions about the city are from 50s, 1950s. So it's a real classical age of this city. The city had only 1 million of inhabitants. The population was 1 million. And it was scattered. And this still had its classical architectures, wooden. So what I can say, the At Meydan, the hippodrome, which is called Sultanahmet by them, is a place where people had their own life. The place was surrounded by wooden housing and this type of manors. Timber houses and this type of manors. Very few stone houses. And life was still classical to that period. What do you mean classical life of citizen of Istanbul? Less traffic, less machines, autos, cafe housing. People working or no? People were working, of course, but they had in their neighborhoods cafe houses. And people of neighborhood were a neighborhood. I mean, they knew each other. Uh-huh. That was a community and community life they had, which is absolutely disappeared today. And Sultanahmet is at all. It became a touristical transitional area. People from eastern parts of Turkey, they migrated to town, created their own mafia. They occupied this area, building some houses or buying them and sold them further to British. And I would say these are not the most elite, prominent classes of Britain. This type of lower middle class people. And unfortunately, the center of two empires, Roman Empire and Ottoman Empire, turned into a transitional area with these hotels, with these cafes, with restaurants, which do not represent the culture of the city, unfortunately. But to that extent, the monuments are under better care because of the tourism and because of the rising industrial wealth of country. The government takes more care about them. However, the appetite of the constructors in Turkey and in Istanbul creates lots of problems for us. The same is for Süleymaniye. Süleymaniye is under so-called monumental protection. But timber housing, the wooden houses, are under danger. No one repairs them seriously. And the organization built by municipality of Istanbul is not serious enough to protect all of them. The monuments are partly under protection again, but not all of them. And the worst danger in this area is the University of Istanbul. In my lifetime, during my lifetime, these people, these university administrators, scholars, entre parentheses, they built a lot of ugly cement housing around, which destroyed the profile and atmosphere and the structure of the classical neighborhood. Because Süleymaniye was an elite neighborhood of Istanbul, the place of the high bureaucracy and ulema, scholars of the madrasas, they had wonderful manners. And the profile of the town, the neighborhood, was wonderful. And that disappeared. First they built, a dozen ugly buildings for their institutes and for their academical institutions, so-called. I would destroy them within 2 hours. I mean, we don't need them. I mean, if you don't have this building, you will kill them. I mean, I've seen the same ugly houses near to Pantocrator as well. Everywhere. Starting first with the bureaucracy of Istanbul, then comes the constructors, and then comes, of course, the leisure and ambitions of the middle classes who own these houses. they destroyed the city a lot. Today, intramuros, Istanbul has lots of troubles. And I hoped and I expect the coming generations of Istanbul will rebuild it again. Bu şehirle ilgili ilk izlenimim 50 yıl öncesine ait. O zaman 1 milyondu nüfusu. Klasik mimari de devam ediyordu. Mesela biraz önceki At Meydanı'nda, bugün Sultanahmet Meydanı olan yer, etrafı ahşap evlerle çevriliydi. Biraz da taş bina vardı. Klasik bir yaşam tarzından bahsediyoruz. Az trafik var, insanlar çalışıyor. Bir yandan mahalle kahvelerinde çalışma dışı zamanlarını geçiriyorlar. Topluluk hayatı olduğunu söyleyebiliriz. Mahallede bugün tamamen kayboldu tabii bu topluluk hayatı. Özellikle Sultanahmet'te, çünkü turistik bir geçiş noktası oldu artık. Türkiye'nin doğusundan göç edenler burada küçük mafya grupları oluşturup yeni binalar kurdular ya da satın aldılar. İngilizlere sattılar, orta sınıf İngilizlere ve bu hale dönüştü sonuçta. Turistik bir meydana dönüştü. Dolayısıyla İstanbul'un kültürel yapısını çok fazla yansıtmıyor aslında şu an Sultanahmet. Ama anıtlar daha iyi bakılıyor diyebiliriz. Bir yandan da inşaatçılar İstanbul'da pek çok soruna neden oluyorlar. Biz yaşayanlar için. Süleymaniye için de geçerli bu. Mesela Süleymaniye anıtsal koruma altında ama ahşap evler büyük bir tehlike altında. Bence bu mahallenin etrafındaki en büyük tehlike de İstanbul Üniversitesi'dir. Hayatım boyunca buraya, benim hayatımın süresince buraya pek çok betonarme bina inşa ettiğini gördüm İstanbul Üniversitesi'nin ve bu mahallenin yapısını bozmuş oldu. Yüksek bürokrasinin yaşadığı bir mahalleydi Süleymaniye Osmanlı döneminde. Ama bu şimdi yok olduğu mahallede, özellikle dediğim gibi üniversitelerin enstitüleri, fakülteleri için çok çirkin binalar inşa edildi ve orta sınıfın hırsları bu kenti ve bu mahalleyi yok etti diyebilirim. When you talk about wonderful manners of these people who lived in Süleymaniye, have you seen... Of course, in the 50s. What was that? For example, I'm coming from the school. My aunt, it could happen when she was not at home to that time, to that moment, the neighbor invited me. And even gave me, a lunch sometimes, if there was the time. Or a dessert, for example, which she cooked. And if you had, a bad manner on the street, they could interfere it. Like member of the community. Mm-hmm. The child was grown up under the control, under the supervision, under the problem protection of the community. That was it. What was the center of this? It was ecclesiastic community around the mosque. Well, basically the traditional communities and, of course, religious communities. But in Istanbul, that was the case. You had Armenian circle, Greek circle, but sometimes they had been mixed. Mm-hmm. And especially in 20th century, they started to get mixed, And so people had, everyone as neighbor. People have grown up with Armenian aunt in parentheses, with a Greek uncle, for example. And that was the life of them. They've grown up together, all of them. And they're... habits of nourriture, food is not far from each other. It's very interesting. Evet, Süleymaniye'de 50 yıl öncesinin gündelik hayatı, mesela mahalledeki yaşamla ilgili. Okuldan geliyordum, teyzem evde olmadığında mesela komşulara giderdik. Sokakta kötü bir şey yapsanız size müdahale ederdi bir başka komşu. Yani bir topluluk üyeleri gibi düşünün, işte topluluk dediğimiz şeyin üyeleri gibi. Geleneksel ve dini bir toplumdan bahsediyoruz aslında, Osmanlı'dan bahsederken. İstanbul'da da Ermeni ve Rum cemaati de vardı. Benim çocukluğumda da, gençliğimde de vardı. Bazen karışık olarak da yaşıyordu mahallelerde bu cemaatler. Özellikle 20. yüzyılda birlikte yaşamıştık. Başladılar. Böylece mesela herkes Ermeni bir teyzeyle, Rum amcayla birlikte büyümüştü. O dönem öyle büyümüştük biz. That's the character of the empires. The arts and métier, the handicrafts and artisanship and industries belong each other, belong to a certain ethnical group. Stone masters are either Armenian or Syriac. Glass masters are interesting enough. Turks, carpenters are Greeks, and so on. First of all, you need all of the peoples. İmparatorluğun karakteri budur. Zanaat türleri bazı etnik gruplar tarafından gerçekleştirilir. Onlar o gruplar o zanaatte ustalaşmışlardır. Mesela taş ustaları Osmanlı'da, İstanbul'da Ermeni ya da Süryanidir. Cam ustaları Türktür, marangozlar Rumdur vesaire. Thank you, Professor Ortaylı. Süleymaniye was one of the most important philanthropic institutions of Ottoman capital. We will talk about philanthropy on our next stop at Zeyrek Pantokrator Monastery. And now some words about our route. On our way to Pantokrator, we will see monumental Roman aqueduct and also the city hall of Istanbul, a white masterpiece of the international style in Turkey. And then we will cross the road, pass Mehmed the Conqueror complex, Fatih Cami, which is built on site of the famous Church of Holy Apostles. And may I remind to you that this church was a prototype for San Marco Cathedral in Venice. And then we will come to Zeyrek. It will be a beautiful and a little bit hard way to do, with steep hills to climb, full of contrasts and insights, classical wooden houses, and also recent developments that Ilbert mentioned. So please don't hurry, help each other, and enjoy. İber Ortaylı'ya teşekkür ediyoruz. Süleymaniye en önemli hayır kurumları hayır kurumlarından bir tanesiydi Osmanlı döneminde başkentte. Şimdi birazdan hayır kurumlarını konuşacağız Zeyrek'te. Pantokrator Manastırı'nın civarında olacağız. Bizim yolumuzla ilgili birkaç bilgi vereyim. Pantokrator'a gidiyoruz ve orada kemeri göreceğiz, Bizans kemerini. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nı göreceğiz. Ondan sonra oradan Fatih Sultan Mehmet Kompleksini göreceğiz, Fatih Camii'ni. Ki orası aslında Havaryun Kilisesi. Apostles Kilisesi'nin üzerine inşa edilmiş bir yer ve Venedik'teki San Marco Katedrali'nin prototipi olarak da görülen bir mekan. Güzel ama biraz zor bir yol olacak. Biraz çıkılacak, tanımlanacak tepeler var. Ama ahşaptan binalar göreceğiz. Aynı zamanda İlber'in biraz önce bahsettiği mahallenin değişiminden de görme imkanımız olacak. Lütfen çok acele etmeyin, birbirinize yardım edin ve keyfini çıkarın. Evet, Sergey Nikitin ve İlber Ortaylı'yı dinledik. Verenotte İstanbul'un 3. durağı Süleymaniye'den bahsettiler. Süleymaniye mahallelerinden bahsettiler. Şimdi biraz önce de duyduğunuz gibi aslında Pantokrator'a giden biraz uzun, biraz tepeli, engebeli bir yol var. Orada yavaş yavaş ilerleyecekler bu kalabalık ekip. Biz de bu sırada o ilerleyen ekipten birine bağlanacağız. Aslında sizin de belki daha önce Açık Radyo'da duymuş olduğunuz bir ses, tanıdık biri olabilir. 6'dan sonra tiyatro ekibinden Gülhan Kadim'le konuşuyoruz. Bugün içinde öğrendik onun ekipte olduğunu. Şimdi bize biraz anlatmasını isteyeceğiz. Nasıl orada durum? Alo. Alo, merhaba Gülen. Merhaba. Evet, filodasın. Evet, aynen öyleyim. Nasıl gidiyor? İlk başta bir sıkışıklık olduğunu duyduk ama galiba açılıyor, evet, mu yol, soralım. Aşırı kalabalıktan dolayı yer yer yine sıkışıyor dar sokaklarda. Hı hı. Evet. Yine bisikletten inip yürüyoruz hep beraber. Olsun. Sonra açılıyor an yine biniyoruz. Evet, ama çok güzel. Tahmin ediyor, Süleymaniye biraz zaten zorlamış olabilir belki dar sokaklar. Evet biraz. İtibariyle bundan sonra açılacak diye tahmin ediyoruz. Yani biz, evet, bizim tahmin ettiğimizden, muhtemelen sizin de katılımcı olarak tahmin ettiğinizden daha büyük bir kalabalık var galiba. 3000 falan gibi sayı gördük hiç ama. Böyle bir şey beklemiyorduk. Yani ben kendi adıma beklemiyordum ama herkes şokta yani. Ama çok güzel bir şey. Bu kadar kalabalık bir şey yapabiliyor olmak, pedal, evet, çevirebiliyor olmak, evet, böyle bir eylemin parçası gibi hissedebilmek, hı hı, güzel, evet, yani. Evet. Siz de harikasınız, süper müzikler falan. Çok güzel yoldaşlık ediyorsunuz. Süper, çok sevindik böyle demeni. Biz de bir yandan aslında kulağımız sizde orada olsak mı diye merak içinde ama buradaki görevi de yapmanın zorunluluğuyla, evet, ama bir, evet, tarafta mutluluğuyla tabii devam ediyoruz. Çok uzun bir yol tabii. Hani 3,5 saat boyunca şey olacak. Belki şeyi sorabiliriz. Hani siz sürücüler olarak devam ediyorsunuz ama etrafınızdan geçen yayalar ne diyorlar bu işe? Nasıl tepkileri gözlemleyebildin mi? Çok seyircimiz var. Çok kaydeden var. Evet. Sanırım İstanbul için çok ilginç bir şey bu kadar çok bisikletliyi bir arada görmek. Evet. O yüzden çok ilgi çekiliyor onlar için de. Peki. O yüzden böyle bayağı şey halinde yürüyoruz yani. Sağda solda seyircilerle. Evet, sonrasında da epey manzara kalacağı manasına geliyor. Bu bir sonraki bisiklet buluşması için de. Sağ ol Gülen, biz çok da meşgul etmeyelim. Kısa bir şey sormak istiyoruz sana. En başında soracağımız soruyu belki en sona saklamak gibi. Sen Veronotte'ye neden Veronotte desin? Aslında onu sormak istiyoruz. Yani neden bütün bisikletlerle yan yana gelmek gecenin bu saatinde gibi bir soru. Neden istiyorum mu? Neden oradasın? Neden buradayım? Ya aslında demin söylediğim şey biraz onunla ilgiliydi. Hep birlikte bir şey yapabiliyor olmak bu kadar kalabalıkla. Hı hı. Pedal eylemi gibi hissettiğim için buradayım diyebilirim. Hı hı. Tamam, çok sağ ol. Seni daha fazla bırakmayalım gruptan, tamam. Geri. Görüşürüz. Tamam. İyi yolculuklar. Evet, İstanbul Veranotte özel programını dinliyorsunuz. bir parça dinledik. Moonlight Serenade. Geçen sene, pardon, 2010'un Veronette Roma'sında çalınmış bir parçaydı. Birazdan Atlantic Records'a devam edeceğiz. Ayışıyor Serenade ama. Evet. Birazdan karışık galiba işler. Evet galiba biraz daha. Telefonlar çok ilginç hakikaten. Yaklaşık birkaç dakika önce birkaç telefon aldık. Onu da aslında iletmek lazım. Eminönü civarında yaklaşık 1000 kişilik bir bisiklet grubu aslında grubun baş kısmından kopmuş ve pek de ne yapacaklarını bilemeden bize ulaştılar. Aslında biz bir şekilde tabii böyle bir haberleşme durağı olma gibi bir fonksiyonumuz da olmalı diye düşünüyoruz bu noktada. Evet. Dolayısıyla dinliyorsanız ve baş taraftaysanız yani Eminönü tarafında kaybolan ekiple bir şekilde iletişime geçmek önemli. Biz tabii organizasyon yetkililerle konuşacağız ve birazdan onlarla iletişime geçmelerini sağlayacağız. Ama Eminönü'nde böyle küçük bir kaotik durum olmuş diyebiliriz. Evet. Sen en azından Eminönü'nde olduklarını söylüyorsun. Daha Sultanahmet'te olanlar öyle varmış. Demin bizi aradılar. Ben de yani elimden geldiğince herhalde kısa yoldur diyerekten şeye geçmelerini söyledim. Bankalar Caddesi'ne doğru eğer ilerlerlerse. Evet. Bir sonraki durak aslında Zeyrek Fatih Camii'nin yanında. Belki şu anda da dinleyenler ve hani nereye gidileceğini evet. bilemeyenler varsa Fatih Camii'nin yanında İbadethane Sokağı uğrarlarsa muhtemelen zaten kalabalık bir bisiklet grubunu anlayacaklardır ki Velenotte grubu. Evet, Fatih Camii'nden sonra da yeni camiye geçilecek bu arada, onu da söyleyelim. Ardından Bankalar Caddesi'ne doğru tur devam edecek. Yani Eminönü üzerinden tahminimiz o ki köprüyü geçmek gerekiyor. Evet, yani yakalamak için evet. belki Bankalar Caddesi'ne direkt gidilirse diye ben demiştim. Peki şimdi o zaman Zeyre'ye geçmeden önce bir iki parçamız daha var size dinleteceğimiz. Evet. Aslında dinleyelim mi hemen? Yok. Yoksa sohbet edelim diye ben düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün şu ana kadarki bütün Veronottelerin en önemli paydaşlarından biri. Yani bir bisiklet sürücüsü ne kadar bu Veronotte organizasyonunun paydaşıysa radyo istasyonunda o kadar paydaşıdır. Şu ana kadar yapılan bütün Veronottelerde bir radyo bunu canlı evet. olarak anlatmıştır. Ve bunu başka bir yayın organı anlatamaz. Sadece radyo uygun bir şey bu. Televizyon yapamazdı. Evet. İnternet gazete erişim imkanı çok mümkün değil. Radyo bu işin tam olarak bu iş için tasarlanmış bir durumda ve biz de hani buna uygun bir deneyim yaşadık şu anda aslında. Tweetler de var. Tweetlerden de bahsedelim. Demin dediğimiz gibi kaybolanlar şu anda mesaj atmışlar. Kaldık yollarda, yol göstericimiz yok. Önümüzde kamyon. Daracık sokaklarda kaldık. O zaman Twitter'a yazalım mı? Açıkradyo.com falan. Ne gibi ne yazalım? Dinlesinler bizi. Dinlesinler biz yolu, evet. Mümkün olduğunca onları aktarmaya çalışacağız zaten. Evet. Güzergah tabii şey yapmak, güzergah tekrar etmek de çok makul değilmiş. Az evvel sıkıcı mı oluyoruz diye korktum. Önce şurası sonra bu sonra yani Sultanahmet'te de birileri varsa demek. Kaybolanlar açısından belki hatırlatmak en azından. Belki bir şekilde o rotaya ulaşamamış olanlar varsa. Evet. Çünkü beklenenden fazla bir katılım var ve... korsanlar da var ve onlar da takip ediyorlar bir şekilde. Evet, şimdi birazdan Zeyrek Camii kaydını dinleteceğiz. Fatih Camii'nin ardından durak orasıydı. Su kemerlerinin ardından orası kat edildi. Yani en azından önümüzdeki güzergah böyle bir sonra bir saat kalalım. Sonrasında yeni camiye geçiliyor. Ardından da önümdeki not, sergiden ulaşan not Galata Köprüsü üzerinden Kemeraltı Caddesi'ne ulaşılacağı oldu. Evet. Zaten Utku şey, acaba bir televizyon bunu hiç yapar mıydı? O ayrı mevzu. Evet. Onu da söyleyeyim. Böyle bir şeye yarayır mıydı? Ayırmazdı. Zaten hani ayırsa bile nasıl yapabilirdi ki? Yani belki böyle bir şehir içi ve gece bir etkinliği için zor ama yani Paris, İtalya ve Kaliforniya turlarında zaten helikopterle bir şekilde evet. çekiyorlar. O da şehrin dışında parkurlar olduğu için çoğu zaman ama başka olabiliyor. Bir faktör de var. O da şey, Sergey'le konuştu. Sergey Nikitin'le etkinliğin yaratıcısı. Herhangi bir maddi yardımı evet. Büyükşehir Belediyesi dışında bulamadıklarından da bahsetti. Helikopteri tutmak en azından İstanbul'da asla mümkün olmayacaktı. Tabii tabii. Bu da başka. Aslında MOBESE kameraları var zaten İstanbul'un her yerinde. Bu güzel gece MOBESE kameralarını şey etmeyelim, sokmayalım araya. Ne dersin Zeyrek? Tabii tabii, Zeyrek'e geçelim. Ride the magic shores with Istanbul Veronotte. Hi everybody, this is Sergey Nikitin, this is Veronotte, and this is Pantokrator Stop. So, welcome to the fourth hill of Constantinople. The church of Pantokrator that we see is of the 12th century. It is the major remaining monument of Byzantine city after Hagia Sophia. Some former Christian monuments are hard to identify these days. But with this church is different. People continue to call it Pantokrator even in Ottoman times. This cathedral was built by Emperor John II and his wife Irina of the Komnenos dynasty, one of the politically, architecturally and creatively most successful periods in history of Byzantine Empire. What we see now is actually two churches merged and mausoleum of Komnenos family between them. This is a good place actually to tell the story of Sultan Mehmed II, an Orthodox church, which is told in the recent book about Mehmed by John Freely. So, during the siege of 1453, one famous Orthodox monk and writer, George Scalarius, was staying in this Pantokrator monastery. He didn't go outside to fight, because he didn't accept the politics of Byzantine Empire, and especially the union with Roman Pope and Catholics. During the battle, George was praying in his cell until Ottoman soldiers came in and captured him. Indeed, he was sold into slavery to a nobleman in Edirne. But when his new owner realized that George is a renowned churchman, he treated him nicely with due courtesy. And soon, Sultan knew about that, and Monk George was brought back to capital. Fatih understood that the peace can't be restored without help of the church. Since last patriarch, Gregory III, was in Rome, Fatih decided to choose a new patriarch for Constantinople, and the few remaining priests elected George to be the patriarch. He took the name of Gennadius I. And so in January 1454, Constantinople had its first patriarch of Ottoman times. Before the ceremony, Mehmed received Gennadius and invited him to share his meal. And then Mehmed personally escorted Gennadius to the largest Church of Holy Apostles, one of the biggest and most important ones in Constantinople. And this Church of Holy Apostles was offered as headquarters for Greek Patriarchate. Gennadius has preferred a smaller church of Virgin Pamakaristos on the fifth hill, and the Holy Apostles Cathedral was later rebuilt into Fatih Mosque that we've just passed on our way to Pantokrator. Evet, şu an Pantokrator durağındayız. Burası İstanbul'un dördüncü tepesi. 12. yüzyıla tarihleniyor bu kilise. Ayasofya'nın ardından Bizans şehrinden bugüne gelen en büyük kalıntı. Ki bugünlerde esasında Bizans kalıntılarını tanımlamak epey zor. Burası da sonradan cami yapılmasaydı muhtemelen tanınmaz halde olacaktı. Cami olduğu dönemde de bu arada Pantokrator olarak anıldığını söyleyelim. Katedral dönemin politik, mimari ve yaratıcılık bakımından en başarılı dönemlerinden kabul edilen Komnenos Hanedanlığı döneminde yapılmış. 2. Yuhanna ve karısı İrina tarafından inşa edilmiş iki kilise ve aralarında kralların, mozaiklerin bulunduğu bir yapı. Şu an bulunduğumuz yer Can Feridi'nin Mehmet kitabında konu edilen Sultan II. Mehmet'in Ortodoks Kilisesi'yle ilişkisine değinmek için de ideal bir yer. Bir parantez açalım. 1453 kuşatma sırasında ünlü Ortodoks rahibi yazar Yorgos Kalaryus buradaki Pantokrator Manastırı'nda kalıyormuş. Kuşatma boyunca başını dışarıya çıkarmamış. Zira Bizans İmparatorluğu'nun politikalarını pek tasvip etmiyormuş Yorgo. Savaş sırasında Osmanlı askerler içeri girip de onu yakalayana kadar da dua edip durmuş. Ve hatta sonrasında yakalandıktan sonra da Edirne'deki bir beye köle olarak verilmiş. Sonrasında bu yeni sahibi Yorgo'nun tanınmış bir kilise adamı olduğunu anlıyor. Adaplı davranıyor ona ve bütün bunları duyan Sultan Fatih de Yorgo'nun yanına gidip geri başkente dönmesini sağlıyor. Sonrasında son Patrik 3. Gregor Roma'dayken Fatih yeni birini seçmek istediğinde geriye kalan rahipler Yorgo'yu İstanbul Patriği olarak seçiyorlar ve o da 1. Gennadios ismini alıyor. 1454'ün ocağı Karadeniz'de yalan törenden önce Mehmet Gennadios'u huzuruna çağırıyor. Onunla yemek yiyor, ardından da onu Ayasofya'dan sonraki en büyük kilise olan Havariyun'u öneriyor bundan sonra ikamet etmesi için ama Gennadios 5. Tepe'de şu anki Patrikhane'nin yakınında bulunan Bakire Pamakratos'u tercih etmekte ki sonrasında Fatih Camii'ne dönüştürülmüş bu kilisede az evvel Pantokrator'a gelirken yol üzerinde karşılaştık. Pantokrator was a big monastery. It covered a vast area and its remains are scattered all around us. It should be told that under our feet we have various cisterns of Byzantine times. The monastery founder, Emperor John II, has composed a detailed constitution which is one of the stunning documents of Byzantine civilization. His monastery had a hospital with four medical departments for wounded people, for women, for eyes and stomach illnesses, and for monks. All in all, 50 beds. Funnily enough, the same number of people worked in the hospital. Just imagine, each department had two doctors and seven assistants. Moreover, it had also special night doctors, like in modern hospital. And of course, in this hospital, there were five cooks, five cleaners, three priests, one guard, and even one postman. Monastery hospital had to accept and cure everyone who needed help, and it had a special pajamas for the poor. Unfortunately, it didn't last long. 60 years after, in 1204, the Crusaders seized and destroyed the monastery. And yet, memory lasted. And it's very interesting to see the dialogue and continuity of certain concepts from Byzantine to Ottoman times. This Orthodox Pantokrator complex served as one of the examples for Imaret, Ottoman typology of philanthropic institution. We will talk about these cultural links with Professor Nina Ergen from Koç University. Evet, Pantokrator büyük bir manastırdı, geniş bir alanı kaplıyordu. Şu anda etrafımızda da kalıntılarını görüyoruz. Ayaklarımızın altında, yani yerin altındaysa Bizans döneminden kalma sarnıçlar var. Bu bir manastırın kurucusu olan 2. Yohan'la epey detaylı bir plan çizdirmiş. Bugünden Bizans'tan kalmış en önemli dokümanlardan birisi de bu. Bir hastanesi de varmış bu arada manastırın, birazdan konuşacağız. 4 tane ayrı departmanı bulunan yaralılar için, rahipler için, kadınlar için ve göz ve mide hastalıkları çekenler için ayrı ayrı bölümler bütün bunların ve toplam 50 tane de yatağı olan büyük bir hastaneden bahsediyoruz. Ama şans bu ki, talih bu ki 60 yıl sonra 1204 yılında Haçlılar İstanbul'a geldiklerinde buradaki manastırı yıkmışlar ama anıları geride kaldı denilebilir. Bizans döneminden Osmanlı dönemine kadar belli bir diyaloğun ve geçiş dediğin de epey ilginç bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Burası imaret olarak kullanılmış Osmanlı zamanında Pantokrator ve önemli bir hayır merkeziymiş. Bu konu hakkında şimdi Koç Üniversitesi'nden Nina Ergin'e kulak veriyoruz. Well, hello cyclists. You have made it quite far already. I hope you're doing well. My name is Nina Ergin. I'm a faculty member at Koç University in the Department of Archaeology and History of Art, and my specialty is Ottoman architectural history, and particularly buildings with a strong social component. So the Zeyrek Cami, the Zeyrek complex, which originally was, of course, a Byzantine monastery, is quite important for me because it is a building with a very strong social component. It was a monastery, it had a very famous hospital, charity was given out, and in many respects it was a precursor to what you would have found also among the Ottomans. You have already passed the Süleymaniye Mosque. Actually, it's more than a mosque, it's a complex, and in this complex you have many, many different buildings that give out charity or that make sure that the well-being of the Ottoman residents of Istanbul is being taken care of. Not just schools, educational institutions, but also a soup kitchen, a caravanserai for travelers, and a hospital. So these were all institutions that, of course, consumed large amounts of money. And in order to make sure that money was available for expenditures, for food, for medicine, and the like, these mosque complexes would have large endowments, just like the Zerek complex, the Byzantine monastery, would be sponsored by an endowment. These endowments worked in the following way. There was an income or revenue-generating component to it in the form of real estate in the city, shops, hammams, houses that would be rented out, but also agricultural estates that in some cases would be enormously large, so that, you know, you would get probably to the extent of several million dollars of income every year for today's standards. And so with this revenue then, you could finance the expenditures for, you know, all the employees that were employed in the mosque complex. And you have to think of hundreds of people, not just the cooks and the people who took care of the sick in the hospital, but also the cleaners, students there would get a scholarship, so to speak, teachers, and so on and so on. So that was a huge expenditure on one side, and that would be financed from the income. Evet, ben Nina Ergin. Hoş geldiniz bütün bisikletliler. Şu ana kadar epey yol kat etmiş bulunuyorsunuz. Ben Koç Üniversitesi'ndenim, arkeoloji bölümündenim ve esas ilgi alanım sosyal anlam içeren yapılar diyebilirim. Zerek Camii de bunlara iyi bir örnek. Az evvel onun da burası bir hastaneydi. Büyük bir hastanesi olan bir manastırdı daha doğrusu ve hayır işleri konusunda da epey faal olduğu söylenilebilir. Daha ilk kuruluşunda ki Osmanlı'ya da benziyordu bu açıdan. Az evvel geçmiş olduğunuz Süleymaniye'ye de benzetilebilir. Sadece okul ya da eğitim amaçlı kullanılmıyordu bir hayır kurumu olarak. Bir kervansaray, bir mutfak ve bir hastane içeriyordu. Epey de masraflı bir kompleks olduğunu söyleyebiliriz Pantokrator'un ve bir biçimde desteklenmesi gerekiyordu. O çeşitli politikalar uyanınca da bu destek bir biçimde karşılandı, ikiye ayrılıyordu. Emlak gelirleri ve tarım gelirleri buradaki hayır işlerinin yürümesi için özel olarak buraya aktarılmaktaydı. Now in terms of the food that would be distributed, we know actually quite a lot about these types of foods that were cooked there, because we have documents, endowment documents, that tell us in great detail the shopping lists for the cooks and the storage clerks there. So we know that everybody who was entitled to eat at these soup kitchens, the imarets, which you have seen in the Süleymaniye, everybody would be given soup twice a day, so probably mid-morning and evening. Those would be rice soup or wheat soup. These soups, of course, could be stretched if you had more people to feed. And then everybody got a small piece of meat and also a piece of, or rather a small loaf of bread. Now, who was allowed to eat there? It was the employees of the mosque complex, so those were actually several hundred people. And whatever was left over at the end, that would be given to the poor. And over time, a system developed that allowed people to register as, you know, a poor person. And so they got the right to a loaf of bread per day, which was certified by a piece of paper, by a small document. And these documents could also be passed on as an inheritance, so that sometimes, you know, a family would have together the right to 5 loaves of bread per day. And so that was one way to make sure that all the inhabitants of the neighborhood would be taken care of. It was a way to ensure the loyalty of the subjects. This is not something that is really new or special to either the Byzantines or the Ottomans. The Roman emperors also did that. If you fed bread to your people, you ensured that they would be, you know, peaceful subjects. The city government wanted to make sure that every neighborhood has a certain a number of amenities to it. So what, for example, Mehmed the Conqueror did when he conquered the city, he divided it in different neighborhoods called Nahiye, and then he kept the most important districts to him. Which is, of course, where the Hagia Sophia is. And he gave the other districts to his pashas, to his dignitaries, and asked them to build mosque complexes in order to ensure that for the Muslim inhabitants there would be all the necessary urban infrastructure in each neighborhood. That meant a mosque complex with a hammam so that people could wash before prayer. It would mean probably also a marketplace, maybe a caravansarai. So all these necessities of daily life, fountains were also very important, of course. Evet, burada dağıtılan, imarethanede dağıtılan yemekleri de gayet yakından biliyoruz esasında. Zira mesela rahiplerden kalan detaylı belgeler var. Herkese burada günde iki kere çorba dağıtılırmış mesela ve yanında bir parça et verilmiş biraz ekmekle beraber. 700 çalışan esasında burada bütün bunlardan ilk başta yararlananlar. Bu önemli kompleksin 700 çalışanı, onlardan kalan yiyecekler fakirlere dağıtılıyormuş. Bölgede fakir olarak kayıtlı kişiler ve aileler var. Ne kadar fakir olduklarına göre ellerinde bir karneyle buradaki yapılan yardımlarla hayatlarını sürdürebiliyorlarmış. Fatih döneminde de bu şekilde devam ediyor esasında. İstanbul'u fethettiğinde Fatih kendisine Ayasofya'nın da bulunduğu bölgeyi almıştı. Farklı bölgelerden oluşmaktaydı. İstanbul Fatih'in tasarrufuydu bu ve her bir bölgede paşalara verilmişti. Onlara orada hamam, kervansaray, çeşme gibi altyapı hizmetlerini yerine getirmesini sağlayacak yapılar yapma hükmünü de vermişti. Aynı zamanda bütün bu manastırda, az evvel ismini aldığımız manastırda esasında tam olarak bu amaçla kullanıldı. Thank you, Professor Ergen. And now we will make a trip down to the Golden Horn. We will pass Zeyrek neighborhood. It is my personal favorite piece of the route. Very picturesque, but please pay attention to distance and to the road. Then we will ride along the Golden Horn until famous Sirkeci station, the oldest in Istanbul. It was a final stop for the Orient Express and it was built 100 years ago. There we will have a short technical stop to collect the group and then we will continue to Galata to talk about Bank Street and Belle Epoque in Istanbul. Please be careful, don't hurry and enjoy. Profesör Ergin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Halic'e doğru aşağıya gideceğiz. Zeyrek Mahallesi'ni geçeceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim ki bu yolun en güzel kısmı, bütün rotanın en güzel kısmı. Biraz sonra geçeceğimiz çok güzel fotoğraf verdiğini söyleyebilirim. Ama bir yandan izlerken de alınacak mesafe ve özellikle yola da dikkat etmenize salık veriyorum. Sonrasında Halic'i geçtikten sonra Sirkeci'ye kadar yol alacağız. Zaten İstanbul'daki en eski gar Orient Express'in de son durağıydı aynı zamanda. Orada küçük bir teknik durağımız olacak, onu söyleyelim. Tüm grubun toplanması için ardından Galata'ya geçip İstanbul'daki Belle Epoque ve Bankalar Caddesi'ni konuşacağız. Tekrar hatırlatayım, lütfen dikkatli olun, acele etmeyin ve keyfini çıkarın. Merhaba, Mayrıl Gaz'la beraberiz. Mayr, Veranot dedesin. Nasıl, her şey yolunda mı? Biraz gürültülü oralar ama. Evet, çünkü ben radyodan yayını da takip ediyorum. Ben ana grubun içindeyim. Biraz tezahüratlı falan gidiyor burası. Ne güzel. Kaybolmamak adına çok uzaklaşmayayım dedim. İyi ettin. Ne tezahüratları var? Onlar... Efendim? Ne tezahüratı var? Valla işte bilemiyorum ama çeşitli şeyler oluyor böyle. Karışık diyorsun yani. Benim bir sorum olacaktı. Yani sen günlük hayatında bisikleti çok sık kullanan birisin. Evden işe, işten eve, bazen işten halı saha maçına, halı saha maçından evine bir şekilde. Aynen öyle. Çok sık kullanıyorsun. Gün içinde bunun zorluklarını çekiyorsun ama bu gece mesela binlerce ya da yüzlerce diyelim, fazlasıyla tam sayıyı bilemesek de yüzlerce olduğu kesin. Bu kadar insanın dışarıda bisikletiyle olması yani daha ilerisi için nasıl bir düşünce yaratıyor, nasıl bir fikir yaratıyor senin kafanda? Kesinlikle çok pozitif olduğunu söyleyebilirim her şeyden önce. İsteyici oluyormuş diye düşünüyor insan ama öte yandan tabii belki İstanbul, belki eski şehrin bazı zorlukları diyeceğim. İşte kamyonların yolları kesmesi, işte arabaların girilmemesi gereken kapatılan yollara girmesi vesaire gibi şeylerle de karşılaştık. Evet. Onu da söyleyeyim. Ama genel olarak çok keyifli tabii. Yani sadece bir anda iktidar sahibi gibi hissettim kendimi. Sevdim bu hissi. Zaten genel haleti ruhiye bisikletlerin yolunu kesmek ya, eğilim o. Zaten ya yani bu topluluk da bilmiyorum ki. Kırılmaz muhtemelen eğilim ama bir işe yarayacak Bernotte'nin bu kalabalığı diye de ümit edelim en azından. Ya en azından şöyle bir algı vardı. Yani böyle bisiklet sürenler yok diyenlere, belki Mahir ve etrafındaki tezahürat eden arkadaşları diyelim, iyi bir cevap veriyordu. Evet, tabii bazı sıkıntılar da oluyor. Gece yarısı uyuyan insanları falan da uyandırdık burada. öyle bazı sorunlar da olmuyor değil. Sokak kedilerini çok çektiler bizden, yazık. Evet. Ama onun dışında gayet keyifli genel hissiyat. Mahir, son bir soru takıldı aklımıza. Onu soralım, ondan sonra seni rahat bırakacağız. 2 saat var daha bitmesine yolun. Sonuna kadar gidecek misin Ortaköy'e kadar? Gideceğim. Sonuçta evime de dönmem lazım. Dolayısıyla gideceğim. Tamam. 3.30'a kadar pedal çeviriliyor yani. 3.30'a kadar, evet, 3.30'a kadar pedal çevireceğim. Biraz zorlayacak ama olsun. Evet. Bu arada katılımcı çok fazla da hani... Herkes böyle şey mi? Dinamik ve sporcu falan gibi bir profil mi var? Hayır. Genelde benim gördüğüm kadarıyla hakim olan katılımcı profili yani günlük hayatında bisiklet kullanan veya kullanmak isteyen insanlardan oluşuyor. Ama aralarında tabii çok atletik, dinamik, sporcu insanlar da var. Evet. Evet, ama bu etkinliğin başından beri bir yarışma olmadı, zaten vurgulanan bir şeydi. Dolayısıyla aranan da bu değil sanırım, sportif olmak yani. Yok, kesinlikle değil. Evet. Yani benim gördüğüm kadarıyla da böylesi de daha keyifli. Tamam, o zaman görüşürüz yolun sonunda bir yerde. Tamam, görüşmek üzere, tekrar iyi yayınlar. Görüşürüz, sağ ol Mahir. Back in the days of knights and armor, there once lived a lovely charmer. Swimming in the Rhine, her figure was divine. She had a yen for all the sailors, fishermen and gobs and whalers. She had a most immortal eye. They called her Lorelei. She created quite a stir, and I want to be like her. I want to be like that gal on the river who sang her songs to the ships passing by. She had the goods and how she could deliver the Lorelei. She used to love in a strange kind of fashion, with lots of hey, ho-dee-ho, hi-dee-hi. And I can guarantee I'm full of passion like the Lorelei. I'm treacherous, yeah. Oh, I just can't hold myself in check. I'm lecherous, yeah. I wanna bite my initials on a sailor's neck. Each affair has a kick and a wallop. For what they crave, I can always supply. I wanna be just like that other trollop, the Lorelei. Lorelei. Evet, İstanbul evet. Benim Mutlu canlı yayın devam ediyor. Ella Fitzgerald dinledik sizi. Pantak Krotor. Evet, Pantak Krotor. Duran'ın ardından. Evet, devam ediyorlar. Bu arada birkaç haber belki paylaşabiliriz. Daha önce de söylemiştik zaten bu büyük etkinliğin fazla katılımcılarının bir kısmı başka yerlere dağılmıştı. Şu anda ana grupla iletişime geçtik. Onlar Unkapanı Köprüsü'nün altından geçiyorlarmış. Ve Yeni Cami'den devam edip Sirkeci İstasyonu'nda etrafa saçılmış diğer gruplarla buluşacaklar. Dolayısıyla eğer nerede olduğunu bilmiyorsanız ana grubun Sirkeci İstasyonu'nun oralara gidebilirsiniz. Muhtemelen yakın bir zaman sonra bulacaksınız ekibi. Evet, Galata Köprüsü üzerinden Bankalar Caddesi'ne bağlanacaklar evet. Onlar da. Ve sürprizde bir konuğumuz var. Evet. Evet. Gecenin 2'ye 10 kalasında evinden kalkıp bizim davetimizi geri çevirmedi, kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Eurosport Türkiye'den bisiklet sporunu sesi diyebileceğimiz biri. Hı. Caner Eller aramızda. Hoş geldiniz. Ben geldin. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Hoş bulduk. İlk aklımıza gelen evet, sendin aynen. Aslında. Teşekkür ederim. Yani, çok naziksiniz. Bisiklet deyince akla gelen birkaç isimden biri Caner Eller. Şu anda da ne diyelim, ülkemizin en büyük iki bisiklet turundan biri midir acaba Benönet'te? Yani öyle gözüküyor. Bayağı kalabalıktı. Ben yani gelirken şuradan yürürken bayağı bir insan geçiyordu yani şeyden. Onlar galiba kaçan grup mu oldular? Yani? Onlar bayağı başıboş grupta diyebiliriz. Yanlış anlamasınlar ama gruptan kopup ya biz bir patron eksikliği mi var ana grupta? Biz nasıl dışarıdayız deyip gecenin tadını çıkarmak için direkt doğru. Ortaköy'e basıp gitmişler herhalde. Belki Ortaköy'ün gitme nedenleri de belki parti olacak. Etkinliğin sonunda. Öyle mi? Belki biraz erken evet. Başlatırız diye mi? O heyecanla gidiyor olabilirler. Ya aslında şey mi yani bu racona aykırı bir durum sayılabilir mi? Vallahi hiyerarşi şey yani. Ya bir bisikletin normal yapısını bayağı bir şey var. Derebeylik var yani. Şeylik var. Maçoluk var. Ya o takımların içerisinde hepsinde hiyerarşi var. Uymak zorundasınız. Yani uymazsanız o düzenin dışında kalıyorsunuz ve sizi diğerleri ayıplayabilir ve ondan evet. Sonra soyutlanabilirsiniz. Şey var, yazılı olmayan böyle sizi ahlak soyutlama kuralları. Ahlak kuralları var yani. Evet. Normal toplum kurallarının çok dışında, demokratik kuralların yani. Evet. Yani hem geniş bir grup olmasıyla alakalı hem evet. Bilmiyorum şimdi yarış dedin ama Sergey Nikitin'in en başından beri bunun bir yarış olmadığı falan da konuşuluyor ve hani Veronotte'nin esas amacı tabii. Başka türlü sosyalleşmek de mümkün hayatta dediler. O yüzden hani orada başı bozukluğa gayet kesinlikle. İyi de geliyor yani kulağa. Şey mesela böyle büyük turların bazı etapları oluyor. Bisikletçiler sosyalleşiyorlar. Yani şöyle diyeyim, kendi aralarında sohbet ediyorlar. Çünkü onlar için önemli bir etap olmuyor. Aynen yarış gibi gitmiyorlar. Sadece o kilometreyi yapmak için gidiyorlar. O sırada evet. Sohbet ediyorlar. Hatta işte o gün şey hayatlarında ne oldu daha önce görüşmedilerse onu tartışıyorlar. Ciddiyim yani sohbet ediyorlar bir şekilde. Bugün vardı hatta. Bugün mesela İtalya bisiklet turunda Vincenzo Nibali ile Michele Scarponi sohbet ediyorlar. İki İtalyan. Yani 20 dakika sohbet ettiler yan yana konuştular. Orada 10 dakika fark var yani dün pardon bu arada. Yani 10 dakika fark oluştu falan öndeki grupta. Ya kaçtı gitti öbürleri. Çünkü önemli değil o an onlar için evet, yarışmak. Evet. Çünkü şey yok. Bir onları tehdit eden bir durum yok. Ama öbür türlü iş için yarış girince dediğiniz gibi velonotların tam tersi oluyor. Evet. Yani aslında ilk başta biz de hafif panikledik. İşte 1000 kişi emin önünde ayrıldı falan diye. Öyle bir terörize ettiysek de herkese özür dilerim. Onu da söyleyeyim. Şu anda son gelen Twitter üzerinden de takip ediyoruz. Fotoğraflardan bir tanesi Dolmabahçe'de evet. Stadın yanında görüyoruz. Birçoğu Dolmabahçe Sarayı'na varanlar olmuş. Yani tutmuyoruz. İstanbul sizin, gece sizin, evet. Bisiklet sizin. Evet, belki güzel biraz bir yarış moduna giden yani bir takım bisikletli olduğunu evet. Söyleyebiliriz yani. Çok da bisiklete binilmeyen bir şehirde yaşıyoruz aslında. Hani bu tür organizasyonlar bisikletle alakalı ne bileyim bir farkındalık yaratabilir mi acaba? Aynı yani. Zamanda İstanbul turu da bununla beraber okunabilir belki de. Binilmeyen bir de binilemeyen diyelim aslında. Yani evet. Binmek isteseniz de binemediğiniz yerler var. Sürprizler falan. Aynen. Dünyanın birçok şehrinde aslında binmek istiyorsanız size hatta binmek istemeyeni bile bisiklet kullanmaya yöneltecek şehirler var. Mesela atıyorum bir Barcelona'ya giderseniz görürsünüz. Bisikletiniz yoksa sizi bisiklet almaya teşvik eder ve kullanmaya teşvik eder bir şehir yapısı var. Yol yapısı var. Yani her yerde bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Her mahallede bir bisiklet kiralama dükkanı var. Hayatımda gördüğüm en güzel bisiklet kiralama dükkanı orada. Ben bile hani şu an fiziksel durumdan dolayı kullanamıyorum ama bir üstüne bineyim diye kiralayasım geldi yani. Hani o kadar güzeldi. Hatta bir sürü fotoğrafını falan çekmiştim ama burada öyle bir kültürümüz maalesef tam oluşmuş değil. Ama oluşmaya yönelik hareketler var, o güzel. Yani şu organizasyon mesela bunu sağlayacak en güzel şeylerden biri. İşte bazı bisiklet grupları var bildiğim kadarıyla. Gece sürüş yapıyorlar, sabah sürüş yapıyorlar. İşte yavaş yavaş işte jeton atıp ya da para atıp bisiklet alabileceğiniz şeyler olmuş ve başladı bisiklet istasyonları. Paris'teki Velip gibi bir sistem Bostancı kurulmaya çalışılıyor. Sahilde var. Değil mi? O bildiğimiz büyük alışveriş görünce merkezinin çünkü, yanında. Aynen, onun yanında bir de yol varsa kullanabilecek insan orada atıp o yani bir parayı atayım da kullanayım der. Belki alışkanlığa dönüşür. Yani bu Velonet'te de böyle şey. Bir kere mesela işte ben 3 gün önce galiba yayında Velonet'teyi duyurdum. Hemen şey sordular. Ya bisikletim yok ama nereden kiralayabilirim? Ben de katılmak istiyorum. Evet, şimdi bak mesela bu bile bir örnek yani. Mesela ufak dedikodu bugün içerisinde radyoya da çok insan aradı. Tanıdık birazcık daha böyle tırnakta yüzü olanlar filan. Sizdeki bisikletleri alabilir miyiz? Nasıl olsa yayındasınız dediler. Ya, bu arada güzel bahçelerde şey. De bisiklet kalmadı gerçekten. Gerçekten. Yani. Evet bayağı bir katılım çok iyi olmuş. Kalmamış abi. Yani. Öyle şey diye sordular. Bisiklet nereden kiralıyoruz dükkan? Birileri isim yazdı. Öbür taraftan cevap geliyor. Twitter tabii sosyal medya çok hemen interaktif olduğu için. Hatta proaktif yani. İnteraktif bisikletin önüne tizreye geçmiş durumda. Artık ne olacağını önceden sezip cevaplar geliyor. Evet. Şey geldi bir tanesine. Orada o dükkanda bisiklet kalmadı. Ben önceden sordum diye birisi önceden cevap sordum. Yazdı mesela. Aynen öyle. Bu muazzam bir şey. Aslında hani baskın kültür bir şekilde teşviğin tersini yapıyor ama evet. Bir yandan da istek var aslında yani bunu gösteriyor. Kesinlikle. Şuradan anlıyorum onu ben. Mesela bundan 4-5 sene önce yayında şey soruluyordu. İşte çok daha temel sorular. Şimdi nerede bisiklete binebilirim ya da çocuğumu hangi bisiklet kulübüne verebilirim? Hı. Ya da şu marka mı daha iyi ya da hatta bana biraz bisiklet kullanırken şu teknik şeylerden bahseder misiniz? Daha iyi kullanayım'a dönmeye başladı. Yani daha hani insanların bisiklet kullanmaya yöneldiğini hissediyorsun her türlü şey. Hı. Bisiklet kullanmak için olanak oluştuğu zaman İstanbul'da veya herhangi bir yerde. İstanbul dışında zaten kullanmak daha rahattı. Evet. İstanbul'da özellikle mesela parkurlar var. Bizim ekipten birkaç kişi bu sabah şeye gittiler. Karaköy'den çıkıp işte Sarper abi şey falan. Büyük Sarıyer'e gidip geri döndüler yani. Gidebiliyorsunuz. İstanbul'da kullanabiliyorsunuz aslında istediğiniz zaman. Artık daha kullanılabiliyor. Evet. Belki biraz cesaret mi gerek bunun için? Evet. Biraz başkalarının yaptığını görmek gerekiyor galiba. Evet. Velonet de o yüzden güzel bence. Mesela burada belki tanışan insanlar bir dostluk oluşturacaklar. Evet, bundan sonra bisiklete binmeye çıkacaklar yani böyle beraber. Evet. Ya en azından haftada bir aynı semtte oturan insanlarsa hadi işte aynen. Biz de şurada geziyoruz, orada gezelim. Ben şeyi hatırlıyorum yani. Varmış buraya. Yurt mesela yurt dışında yaşarken şeyi görüyordum. Her haftanın belli günleri gece ya hatta beraber çıkıyorlar. Rollerblade'çiler ve bisikletçiler mutlaka haftanın bir akşamını binmek için düzenliyorlar ama binlerce kişiden bahsediyorum. Ya yani bu Velenot değil. Her hafta yapıldığını düşünün yani. Bir şey olmaz olur tabii. İşte o raddeye de gelinebilir Türk İstanbul'da yani. Neden olmasın ya da başka şehirlerde illa İstanbul'da olması gerekmiyor. Aslında vardı şeyleri teşebbüsü. Critical Mass falan. Ha evet, Critical Mass mesela evet. Bir örnek. Evet. Bayağı bir benim bildiğim katılım oluyor Türkiye'de. Aynen oluyor. Bazen benim gözlemlediğim Taksim tarafında birazcık daha belki insanlar korkak olabilirler evet. Katılırken ama daha karşıda. Çok karşıya kadar. Ama aslında burada şöyle bir durum var. Yani tabii ki de bunlar çok önemli şeyler. Sosyalleşmeden bahsettik şimdiye kadar. Bir yandan Critical Mass gibi bir süredir devam eden beraber bisiklete binme durumu. Bunlar önemli çoğunluk. Şeyler ama bir yandan da hani korkmamamız gerekmiyor mu bisiklete tek başına ya. Binerken? Yani o bisiklet yolları apayrı bir mevzu aslında ama bir yandan da ben mesela kendi adıma bisiklete binmeye yaya yolu olsa da korkabileceğimi hissediyorum. Yani o kadar aslında ötekisin ki o yolun içinde yani. Hani beraber olalım tabii ki de. Veranotta gibi etkinlikler bu açıdan çok önemli ama keşke tek başına bir bisiklet iki tekerler bizden değildir gibi bir tavır var. Diğer otomobil evet. Sürücüleri tarafından değil mi? Sadece bisiklet de değil yani motosiklet anlamında da. Evet. Ya zaten bir de bisikletin şöyle hani felsefi açıdan da bakacak olursak... biraz da hani karne hediyesi olarak görülen bir şey bu. Bir ulaşım aracı ya da başka doğru türlü söylüyorsun. Bir şey değil. Hani şey çocuklara oyuncak bir bakıma. Pasını şuradan alayım. Şey muhabbeti olur hep. Mesela hep görüyorum çok. Benim küçükken mavi bisikletim vardı ya da şöyle bisikletim vardı. Peki neden şimdi yok? Yani mesela. Yani neden şimdi kullanmıyorsunuz? Yani çocukken vardı şimdi kullanmamanın sebebi ne mesela? İşte bu korku herhalde ya da zamansızlık ya da hayatın belli bir kaos içerisinde kalması mı ya da bir fanus içerisinde kalması mı? İş, ev arasının belki iki saat olmasından dolayı adam bisiklete binmek için zaman da bulamıyor olabilir tabii. İşte mesele o aslında o iki saati bisiklete daha kısa süreye indirmek ya da ha, belki yani bilmiyorum. Sonuçta hani mesela Amsterdam'da insanlar işlere bisikletle gidiyorlar. Yani yolda trafik yok, herkes bisikletle gidiyor. Bisiklet orada ama bisikletle gitmeyen zaten ayıplıyorlar ya. Yani mesela yolda, orada mesela yoldan karşıdan karşıya geçerken Hani evet. Araba yolundan geçmek sorun değil, bisiklet yolundan geçmek sorun. Bir bakmak gerekiyor bisiklet geliyor mu gelmiyor mu diye. Evet. Yani şöyle bir şey olmuştu, köprü kapanmıştı bisiklet geçişi sırasında. 2-3 evet. hafta önce biz de buradan Aydan Çelik'le Tour of Turkey. Evet, konuşmuştuk. Yani bayağı bir tepki vardı sosyal medyada ve algı ve tepki de şuydu. Bisiklet mümkünse 13 yaşında kullanılması bırakılan, 13 yaşından yukarı olanlara kullanılması yasaklansın ve yazlıklarda kalsın lütfen diye bir algı var insanlarda çünkü. Aynen. Yani o yüzden bisiklet, evet ben de bunu düşünüyorum sık sık, hani niye bilmiyoruz diye. Hem siteleşmek belki bir kısmı bunu. Kentin kendini döndürmesi bunu farklılaştırıyor bu kullanımı. Doğru. Çünkü her yer işte nerede kullanılır? Yeşil alanda, boş alanda kullanılır. Her yer otoyol oluyor. İşte her yer tünel oluyor. Battı çıktı tünellerin içinden bir bisikletle geçip gitmek o kadar da kolay değil. Yolda kullanma alışkanlığı var. Evet. Bizim Dirk Vermeyren var. O da burada program yapıyor Açık Radyo'da. Bizim deyince garip oldu aslında, buranın Dirk Vermeyren ama. Hepimizin Dirk ya. Şey ne diyecektim? O mesela ilk biz Dirk'le ne zaman tanıştık? 6 sene oldu galiba tabii. Tabii ilk yayına gelmişti o zaman. Türkçe konuşan Belçikalı buldum sana demişti Bağış abi. Dedim nasıl olabilir öyle bir şey, yani bir bisikletin için şey demek, hani cevher bulmuş gibi oluyorsun, altın bulmuş gibi oluyorsun Belçikalı demek. Şey demişti, buraya 3 bisikletimle geldim ama bir süredir kullanamıyorum çünkü korkuyorum, kullanmaya çalıştım ama hep böyle araçlar beni çok kale almıyorlar, bana çok saygısızlar. Demin galiba Gözde'nin dediği şey o, yani hani korku başkası evet. bile geldi buraya, hani Türkiye'de daha önce hiç çocukluğunu geçirmemiş bir insan bile, Belçikalı yani. Belçikalı bisikletle doğuyor annesinin karnından yani. Öyle bir ülkeden bahsediyoruz. Buraya gelince bisikletinden uzaklaşmaya başlayabiliyor. Öyle bir şehirde yaşıyoruz aslında birazcık. Aslında insanları biraz o yüzden ben yadırgamıyorum açıkçası kullanmamalarını. Ama işte alışkanlık da bu tip organizasyonlarla oluyor ya. Velonat da o yüzden güzel. Öyle. Belki de aslında bunu diğer sporlarla da okuyabiliriz. Hani örneğin demin Volkan bahsetti. Bisiklete yeşil alanda, açık alanda bineriz gibi bir şeyden bahsetti. Atıyorum basketbolu sahilde oynarız, voleybolu piknikte oynarız. Acaba biz sporları böyle bir profesyonel çerçevede ele almakta mı sıkıntı yaşıyoruz acaba? Yani spor olabilir. Dediğimiz bir sağlıklı kalmak için yapılan bir organizasyon mudur? Yoksa spor daha sistematik bir şekilde getirilmesi gerekmez miydi aslında? Ya bizde galiba biraz şey, erkekler arasında bir şey ispatlamaya dönüyor ya da eğlenceye dönüyor, ikisinden biri. Bir de şu var, biz hakikaten bunu bir hayatın bir parçası olarak değil de ya halı saha maçı yapalım tarzındaki şeyden öteye çok gitmiyor açıkçası. Ya da piknikte voleybol oynayalım, hadi havaya bir top at falan. En fazla istop oynayalım, yakar top oynayalım'a dönüyor yani çocuktan kalan. O açıdan hani dediğin gibi, ama biz şeyi kazandırmamışız galiba. Ben işte kaç yaşındayım? 33. Benim dönemimde bile beden eğitimi dersinden kaçmak isteyen insanlar oluyordu. Ki sonra bir saate indirdi bildiğim kadarıyla şu an. Hatta bazı okullarda yok bile yanlış bilmiyorsam. Yani ki hani düşünün, beden eğitimi dersinden kaçmaya çalışan bir alt evet. yaş çocuk grubu kültüründen bahsediyoruz. Başka ülkelerin çocuklarını ise tam tersine o sporu yoğurarak yetiştiriyorlar. Sen zaten büyüdüğün zaman... Yani spor yapmadığı zaman hayatında bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsun. Evet. Yani bizde öyle bir eksiklik hissedilmiyor. Biz onu sadece hani eğlence unsuru olarak görüyoruz. Tribüne giden insanın sırtını dönerek maç izlemesi gibi bir şey işte yani. Evet. Aynı mantık oradan geliyor yani. Evet. Şimdi bir yandan... Ben lafı çok mu uzattım? Hayır. Yok. Yani diğer... Bana amacı... bırakırsan ben şeyden düşer yani. Zaten bıraktık sana da. Sadece hayır, yayının yani... amacı olan herhalde sesleri dinlemeye geçeceğiz gibi bir geçeceğiz durum ama hani daha devam da ederiz. Bilmiyorum nasıl bir araya müzik katmak üzere. Şimdi müzikten de ziyade bir diğer durağa ulaşmışlar. Bir de onu da göstereceğiz. Sen buraya bir anda geldin ve bizi çok mutlu ettin umarım. Daha zamanım vardır. Evet. Şimdi... Zeyrek'ten Bankalar Caddesi'ne geçmiştik. Evet, Karaköy'de Bankalar Caddesi. Orada çok güzel kebapçılar var. Bu saatte açık değildir ama. Bence vardır kesin. Seyyar vardır. Olabilir. Yani. Orada bir tane tavuklu pilavcı var galiba. Nohutlu pilavcı mı ne var? Unkapanı çarşısında mı? Unkapanı'nda evet. O acayip. Zeyrek'ten oraya giderken neyse. Bunu bir ara konuşalım tekrar. Bizi belki arada çıkışta edebiliriz oraya. Bak hemen sporuyla hemen yemeğe döndük değil mi? Evet. Ortaköy'de belki. finale ulaştıklarında falan. Şimdi kimseyi balık ekmek yemeye teşvik etmeyin. Ortaköy'de finale ulaştıklarında belki diyorsun ama şu anda gelen tweetlere göre Ortaköy şu an bisikletle dolup taştı diyorlar. Hatta bir tur daha mı atsak diye. Çok yani güzel iyi bir mesajlar var. Evet. Biz de bir ara caddeye mi insek? Evet, biz Tophane'den geçerken aslında şu an bir çok yakınımızda olacaklar. İnip en azından görüp yani bir selam göndermek olur istiyoruz. Peki o zaman evet geçelim mi? Şimdi Bankalar Caddesi'ni dinleyeceğiz. The Unforgettable Night in the Magic City. Hello dear riders. Hello Açık Radyo listeners. Once again, it is Sergey Nikitin and Istanbul Velonotse. Welcome to Bankalar Caddesi, Bank Street, in the Galata area of Istanbul. One of those great places to feel and study history and architecture. In Byzantine times, Galata was a settlement of merchants from Genoa. A state in the state, practically, with special regulations, laws, and also fortification system, which developed as the autonomous port city inside Constantinople. Its autonomy was also guaranteed in the Ottoman times by special sultan decrees starting from the 1453. In the middle of the 19th century, Ottoman Empire entered into a period of European reforms called Tanzimat, and the star of Galata shone bright once again. The district became economic center of the empire. And then there was the Great Fire of 1870 that destroyed a lot of buildings here, and modernization of this area became much more easier and more possible. At this time, they already built the bridge on the Golden Horn. After that, they introduced streetcars, underground metro line called Tunnel, and also modern quays on the Golden Horn. And while the old town in the night was completely dark, Galata area had already gas lighting. We might say that culturally this part of Constantinople had traits common with other centers of Mediterranean and Black Sea of the 19th century, like Odessa in Russia, Naples and Trieste, Barcelona. So Bank Street is the monumental scenography of Ottoman capitalism, and it feels like to be in Genoa, in famous Strada Nuova, which was built by bankers to impress their clients. It was 400 years ago. And 120 years ago started Bankalar Street. Here, with the building of the Ottoman Bank, this enormous and long grey building, its street facade is neoclassical empire, and its rear facade is neo-Ottoman style. Its double-faced nature being Europe and Asia in the same time. The architect's name is Alexandre Vollery. He is one of the most successful architects of this period in Istanbul, but we don't know a lot about him. He had a French name, but he also had Ottoman passport. And it seems now he was born in Istanbul and his father was a baker on Istiklal Street that was called, as I told, Grand Rue de Pera. The Ottoman Bank itself was founded as a private bank by Englishmen in the middle of the 19th century. Later Frenchmen joined in and already in 1870s this bank became the Bank of Empire, with the exclusive right to issue Ottoman banknotes. The building has now a very good museum that you can visit. To the left of Ottoman Bank is neoclassical palace of Assicurazioni Generali, which was built by Giulio Mongeri. And after Generali building, and closer to the bridge, is probably one of the most interesting buildings of this period in Istanbul is İş Bankası building, which was finished exactly 100 years ago, just before the World War I. It was originally Ottoman insurance company. It is a pure, powerful volume, cut of stone, with intricate elements from Turkish traditional architecture. And now let's hear English historian Philip Mansell talk about the street. Evet, Bankalar Caddesi'ndeyiz bir kere daha. Merhaba, ben Sergey Nikitin ve İstanbul Velonotte'desiniz. Bankalar Caddesi Galata bölgesinde bulunuyor. İstanbul'un tarih ve mimari çalışmak istiyorsanız çok özel bir yer burası. Bizans zamanında Galata özel bir yerleşimmiş Cenova Cumhuriyeti tarafından bir nevi devlet içine devlet, kendi regülasyonları, kanunları ve hatta kaleleri olan özel bir yer İstanbul'un içerisinde. Osmanlı zamanında da bir takım farklı imtiyazları tanınmış her zaman, ama 19. yüzyıla kadar pek esamesi okunmuyor. 19. yüzyılda Tanzimat'la beraber Galata'nın yıldızı tekrar parlıyor denilebilir. Hatta burası imparatorluğun ekonomik merkezi haline geliyor. 1870 yılında büyük yangında pek çok yer burada harap olmakta ve Galata'nın modernleşme süreci böylece daha da kolaylaşmış, daha da mümkün olmuş. Galata'daki, daha doğrusu Haliç'teki köprü kurulmuş, tünel inşa edilmiş, yeraltı metrosu olan ve bir anda ışıklanıvermiş bütün bölge, şehrin geri kalanı gecede karanlığa gömülürken Galata o zamanlarda bir yıldız gibi parlamaktaymış. Adeta çok farklı bir talihe sahip bir bölge burası. Hem Karadeniz tarafında hem de Akdeniz tarafında pek çok başka ünlü ile de şehre de benzemekte. Odessa, Napoli, Trieste, Barcelona bunların arasında sayılabilir aynı şekilde. Evet, Bankalar Caddesi dedik, Osmanlı kapitalizminin baştan aşağı görebileceği çok önemli bir yer. Burası 1892 yılında Osmanlı Bankası'nın kurulmasıyla beraber esasında Bankalar Caddesi faaliyetini başlamakta kendisi. Sokağa bakan tarafı epey neoklasik imparatorluk dönemini göstermekte. Denize bakan kısmı ise tam bir neo-Ottoman tarzı denilebilir. Yani Avrupa ile Asya'nın karışımı doğrudan fasattan belli oluyor. Mimari Alexandre Valery'miş bu arada. Fransız bir ismine sahip ama görüldüğü kadarıyla İstanbul'da doğmuş. Hatta babası Pera'da bir fırıncıymış. Osmanlı Bankası özel bir banka kuruluyor. İngilizler tarafından, sonra Fransızlar devreye giriyorlar ve 1870 yılında İmparatorluğun Bankası olmuş. Hatta Osmanlı banknotlarını basma izni bile varmış. Bu arada buranın şu anda matbaanın olduğu yerin bir müze olduğunu da söylemeliyiz. Osmanlı Bankası bu tarafta ama sol tarafımızda da epey önemli bir neoklasik palas olduğunu söyleyebiliriz. Generali binası var burada. Giriliyor Mongeri tarafından inşa edilmiş 1999 yılında. Ardından köprüye daha yakın İş Bankası binasını görüyorsunuz. 1913 yılında bitirilmiş. Esasında Osmanlı Sigorta şirketi için inşa edilmiş bu caddenin en hoş binalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Kesme taştan oluşuyor tamamen ve üstünde klasik Türk mimarisinden pek çok ögeyi de bulmak mümkün. Evet, şimdi bütün bunlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için İngiliz tarihçi Philip Mansell'e kulak verelim. Good morning, I'm Philip Mansell. I have lived in Istanbul and I wrote two books on the Ottoman Empire, which are available in English and Turkish. Constantinople, City of the World's Desire, about the city as an imperial capital and an international factor, and Levant, Splendor and Catastrophe on the Mediterranean, about Smyrna, Alexandria and Beirut, how they functioned as international cities from the 16th to the 20th centuries. Well, Bankalar Caddesi is one of these great temple streets, like the streets of London or Vienna, and it links Istanbul to the Western banking system, as it always had since the 15th century, because there are still a few buildings from the Genoese period hidden behind the Western banking facades. And the greatest of all these banks is the Ottoman Bank, whose facade that you see could be in London or Vienna or Paris. But behind it, the facade you see from the Golden Horn is in fact quite Ottoman and freer. And this double face you see inside the building, where there is one inscription in Latin and one in Ottoman. And it was a machine for control of the economy of the Ottoman Empire. But it wasn't completely controlled by English and French interests who set it up in the 1860s in consultation with the empire, because in 1914, when the empire went to war, it continued to function as the state bank of the empire, although it was at war with Britain and France. And there's a wonderful museum inside it, set up by Edhem Eldem, with fiche about all the people with accounts in the bank. And it is a machine for modernizing the Ottoman economy. It was also a bank favored by the minorities. Merhaba, ben Philip Mansel. Bir tarihçiyim ve bir süre İstanbul'da yaşamış bir tarihçiyim. Osmanlı hakkında da iki kitap kaleme aldım. Osmanlı Dünyası'nın Son Yıldırı ve Levant ismini taşıyan iki ayrı kitap bunlar. Bankalar Caddesi. Bankalar Caddesi Londra'yı ve Venedik'i andırır. Osmanlı'yı Avrupa kapitalizmine bağlayan yer burası. Ama aynı zamanda 15. yüzyıldan Cenova kalıntıları da var. Saklı olsalar da hala onları görebilirsiniz. Osmanlı Bankası binasından bahsedelim. Muhteşem bir bina olduğunu düşünüyorum buranın. Haliç'ten görünen Osmanlı yüzü bir yana, diğer yüzü, sokağa bakan yüzü Paris'te, Londra'da ve Venedik'te bile olabilirdi. Ayrıca üstüne üstlük içeride Latince ve Osmanlıca olmak üzere iki ayrı yazıt olduğunu da söyleyebiliriz. Burası imparatorluğun kasasının hesaplanma yeriydi. Bir nevi imparatorluğa danışmanlık işlevinde görüyordu. Hatta 1914'te imparatorluk savaşa girdiğinde bile bu işlevini sürdürmüştü. Şimdi ise içinde bir müze var. Edhem Eldem tarafından kuruldu ve pek çok hesap sahibi bu sürece dahil oldu. Aynı zamanda zamanında azınlıklarca da çokça tutulmuş bir binaydı burası. And there was a famous incident there in 1896 when Armenian terrorists seized the building and the director Sir Edgar Vincent, who was a very crooked, strange person who later, well, there were rumors about him and his honesty to do with issues of stocks and shares. Anyway, he escaped through the attic window, abandoning his staff. And later there were deals and the terrorists were allowed to leave on his personal yacht. He was a character out of a novel. There's a brilliant novel about him by somebody called Claude Farrer, L'Homme qui Assassina. And so you see that it was the financial nerve center of the empire and a political center. That's why Armenians went for it in 1896. Thanks to these banks, Istanbul became a huge modern city with trams and underground and steamers, as many other cities in the empire did also. Who was behind this kind invitation of European banks and the founding of Ottoman Bank? It was the Sultan and two particularly dynamic ministers, Ali Pasha and Fuad Pasha, in the 1860s. It got its charter only after long deliberation under strict conditions, and it's part of the euphoria resulting from the Ottoman-British-French victory over Russia in the Crimean War. So greater rights for minorities, more rapid economic development. There were great dreams for the development of the empire. The British ambassador dreamt of a railway from Smyrna to Calcutta. Evet, bir anekdota göre 1896 yılında Ermeni silahlılar binayı gördüklerinde bankanın müdürü Sir Edgar Vincent epey paniğe kapılıyor. Ki zaten o da epey garip bir adam. Her şeyi bırakıp pencereden kaçıyor. Sonra bu Ermeni teröristlerle bir biçimde anlaşıyor ve kaçmaları için botunu onlara hediye ediyor. Bir roman var hatta, Kroferin yazdığı, bu Osmanlı Bankası'nda geçen hikaye hakkında, L'Homme qui Assassina ismini taşıyor. Bu bina ekonomik olduğu kadar politik olarak da değerli görülüyor yani. Ermeniler üzün binaya yönelmelerinin sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Bu bankalar sayesinde İstanbul'a metrolar, raylı sistemler ve buharlı araçlar nihayetinde gelebilmişti, diyor Philip Mansel. Ve Sergei Nikitin'in da peki bütün bu insanları, bu bankaları kurmak üzere buraya kim çağırdı diye doğrudan soruyor. Ali ve Fuat Paşa 1860'larda çağrıda bulunmuş. Kırım Savaşı'nın ardından, diyor Philip Mansel, Fransız, İngiliz ve Osmanlı ortak zaferinden sonra bürünen bir ruh halinin eseri esasında bu bina. O dönemde büyük hayaller vardı. İmparatorluğun gelişeceğine %100 inanç vardı. Hatta bir İngiliz başkonsolosu İzmir'den Kalküta'ya giden bir tren hattı vaadinde bile bulunmuş zamanında. Thank you, Philip. And now, before we go, on the other side of the street, just across from the Ottoman Bank, please pay attention to famous Commander Stairs. These Commander Steps were built in the end of the 19th century. We don't know the name of the architect. They were built by Albert du Camondo, a Jewish philanthropist of Venetian origins that lived and made fortune in Istanbul. And in the 19th century, he was one of the most active figures in this city, and his nickname was Rothschild of the East. The steps were built to connect Camondo Palace above the hill and Bank Street. They say it was done because Camondo children went to school somewhere here. It's interesting to note that formal language of Camondo steps resembles and precedes Art Nouveau and Art Deco architecture. And it's very close to avant-garde graphics of Futurism and to Russian architect Konstantin Melnikov. It was recently restored, and it's certainly one of the best and most interesting attractions in this area. And Istanbul people sometimes call these steps love steps. And now we go to the heart of Galata, to its amazing tower, to talk about the world before the empires fell. See you soon. Evet, Bankalar Caddesi bu büyük ilhamlar ve yanılgılar dönemini hissetmek için mükemmel bir yer esasında. Özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde inşa edilmiş bütün bu binalara baktıkça bunu söyleyebiliyorsunuz. Batan pek çok bina ve yıkılan pek çok ev karşınızda duruyorken. Şimdi buradan ayrılacağız ama gitmeden önce Venedik kökenli bir Yahudi hayırsever Albert du Camondo tarafından inşa edilmiş burası. Doğu'nun Rothschild'i olarak anılıyor. 19. yüzyılda İstanbul'da yaşamış kendisi. Evet, bu fantastik bir kişi esasında ve şeyde bilinmiyor, mimarı da bilinmiyor. Aynı zamanda Camondo Palası'ndan bahsediyorum ve Bankalar Caddesi'nden. Art Nouveau ve Art Deco özellikleri göstermekte ama fütüristlerin avantgard grafiklerine Konstantin Melnikov'a da epey yakın olduğu söylenebilir. Şimdi Galata'nın kalbine gideceğiz. O muhteşem kuleye ve imparatorlukların nasıl çöktüğünü konuşacağız ardından. Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. The tub, I put my feet on the floor. I wrap the towel around me and I open the door. And in a splish splash, I jump back in the bath. Well, I was out of know there was a party going on. There was a splishing and a splashing, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Hey, I saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flip-flop, they was doing the bop. All the teens had the dancing bug. There was a lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was a even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a stolen, feeling with the feeling, moving and a grooving, splishing and a splash. Bobby Darin'den Splish Splash isimli bir Atlantic Record hiti dinledik. Evet, İstanbul Venonot'ta devam ediyor. Bir saat kaldı neredeyse bitmesine. Şimdi ana grup Galata'ya gelmiş. Dolayısıyla çok zamanımız yok. Onlar burada beklerken Galata Kulesi ve çevresini anlatan kayda geçiyoruz. Sonra devam edeceğiz. Venonot. Della Noce. Bella, bella notte. The Unforgettable Night in the Magic City. Dear Velonotte, we are at the Galata Tower, and this is Sergei Nikitin speaking. This is a recently renovated area, and to me, is one of the liveliest and happiest places in the city. As I told already, Galata or Pera, both names were in use, during Byzantine Empire, was a state in a state. It was officially a part of Genoa Republic, and this Galata was sometimes so strong that even declared war to Constantinople and emperor. When Mehmed II was taking Constantinople 560 years ago, Galata colony and its leader, Podesta Angelo Lomellino, decided not to take any part in the battle. In return, Sultan has rewarded Galata with special firman and privileges. It was a start of fruitful relationships. These Europeans, mostly Italians, who lived here and continued to come to this part of the city, had their main center close to the seaport, where they had the city hall that was constructed after the famous Palazzo San Giorgio in Genoa, and this building is still standing on Galata Colosse. And near to the city hall, there was also a big Catholic cathedral of St. Peter and Paul, which is now turned into Arab mosque. The most preserved monument of this Middle Ages Galata is still the Christ Tower. It was the highest point of the Pera fortification, and it was built almost 700 years ago. In the 1960s, it was renovated and it became nightclub and restaurant. And now we continue to talk with Philip Mansell. Velanotti İstanbul'da Galata Kulesi'ndeyiz. Sergei Nikitin konuşuyor. Yakın zamanda restore edilmiş bir yerdeyiz. Benim için bu şehrin en önemli, en heyecanlı ve eğlenceli yerlerinden bir tanesi. Daha önce de söyledim, Galata ve Pera, bunların ikisi de Bizans döneminde kullanılan isimlerdi bu yer için. Devlet içinde bir devletti aslında ve resmi olarak da Ceneviz Cumhuriyeti'nin bir parçasıydı. Ve bu Galata şehri bazen o kadar güçlü oluyordu ki İstanbul'da, yani Konstantinopolis'te, Antilopa ve imparatora savaş açmaya bile kalkışıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra, yani bundan 560 yıl önce, Galata kolonisinin lideri Angelo Lomellino ile bir anlaşmaya vardılar. Lomellino herhangi bir savaş açmadı Osmanlı'ya ve Osmanlı da bunun karşılığında onlara özel bazı ayrıcalıklar verdi ve bu da verimli bir ilişkinin başlangıcı oldu aslında. Avrupalılar, genelde İtalyanlar da aslında bu şehrin bu kısmına çok fazla gelmeye başladılar ve bu şehrin merkezi de, yani bu şehir içindeki şehrin merkezi de Palazzo San Giorgio, Ceneva'da bulunan bu Palazzo meydandan, San Giorgio meydanından ilham alınarak yapılmış olan Galata Kulesi'dir. Şimdiki adıyla Galata Kulesi. Şehrin civarında, bu şehir merkezinin civarında aynı zamanda Katolik Gotik Katedral, St. Peter Katedrali var ve şu anda da Arap camine dönmüş bir başka Pol Katedrali bulunmakta. Galata Kulesi Pera'nın hala en yüksek noktası, 700 yıl önce yapılmış bir yer ve 1960'larda restorasyon sonrasında bir gece kulübü ve restoran haline geldi. Şimdi Philip Mansell'de konuşmaya devam ediyoruz. Philip, in the 19th century, citizens of Pera became important in empire. But did they do something to improve the city and its conditions? Can we talk about urban activism in the 19th century Pera? Well, again, after the Crimean War, rich European businessmen of the Pera district seized control of that district and set up their own municipal council, always in agreement with the Ottoman government, and made sure the streets were cleaner and there were more public services, because there were still frequent fires and people talk about the filth in the streets and having to go about on donkeys or in sedan chairs. Sedan chairs lasted longer in Constantinople than in other cities. And this municipal council, with people of every religion, became a model for municipal councils in other cities like Smyrna, Alexandria and Beirut. Philip, 19. yüzyıl şehrindeki vatandaşlar için herhangi bir şehir aktivizminden bahsedebilir miyiz? Yani şehrin şartlarını daha iyi hale getirmek için herhangi şeyler yapıyorlar mıydı diye sordu Sergey Nikitin. Philip Mansell şöyle diyor: Kırım Savaşı'ndan sonra zengin Avrupalı iş adamları Pera'da yönetim konseyleri kurdular. Bu Osmanlı'nın izniyle oldu. Sokakların temiz olması ve daha çok kamu hizmetini sağlamak açısından da epey şey yaptıklarını söyleyebiliriz. Çünkü o dönem sokakların kirli olması epey büyük bir sorundu. Farklı dini gruplardan kişilerle kurulmuş bu yönetim konseyi İzmir, Smyrna yani İskenderiye ve Beyrut gibi şehirlere de örnek oldu. And what happened after the World War broke out? What happened to the Pera community? Many of them stayed, even British and French nationals in some cases stayed, although the empire was at war with Britain and France. And the Italians stayed, the Greeks stayed. There were a large Greek population of Istanbul until the 1970s even. Though the end was really 1955 when there were anti-Greek riots in Istanbul and many shops shut and were taken over and many people left then. No, the whole life, the varied life of the city went on after 1914. In fact, it became more international in some ways as Russians arrived after the Russian Revolution. You heard many languages still in the streets of Pera into the 1950s. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Pera'ya ne oldu? Çoğu kaldı aslında. Pera'daki insanların çoğu kaldı. İngiliz ve Fransızlar bile kaldı ki onlar Osmanlı'nın savaşta karşı tarafında olan ülkelerdi. İtalyanlar ve Rumlar da kaldı ki Rumlar da 70'lere kadar İstanbul nüfusunun önemli bir parçası olmaya devam ettiler. 55'teki 6-7 Eylül olaylarına kadar yani özellikle. Kentin çeşitlerini bir arada barındıran hayatı 40'lardan sonra da devam etti. Hatta daha internasyonel oldu bile diyebiliriz. Çünkü Rusya devriminden sonra Beyaz Rus olarak tabir edilen bir nüfus geldi ve 50'lerden sonra Pera'da pek çok dil duymaya devam ediyordunuz. The whole history of Istanbul after 1918 hasn't, I mean, it has been written, but there's still more to find out. More from the point of view of the Ottomans who supported the Sultan and opposed Mustafa Kemal because they were defeated. They've remained silent. But that will be discovered now. It was an anything-goes city with nightclubs and beautiful naked Russian girls swimming in the sea off the Prince's Islands, driving Turks mad. In the beginning of the 20s, you mean? Yes. And there was a petition from the ladies of Istanbul against the Russian girls, saying they were ruining family life. Russian duchess. Russian duchesses, yes. 19. yüzyıldaki İstanbul hakkında şeyler yazılıyor ama hala keşfedilecek pek çok şey var. Saltanatı destekleyen Osmanlılara ne olduğu sorunu mesela. Atatürk'e karşı olan bu grup Kurtuluş Savaşı'ndan sonra sessizliğe gömüldüler. Şehirde olup biten gece kulüpleri, adalarda yüzen çıplak Rus kızlar falan bunlar Türkleri çok kızdırıyordu. Rus kadınlara karşı imza kampanyası bile vardı hala aile ahlakını bozdukları için. Philip, and last question. We are now going to see a masterpiece of architecture. The British Hospital. How come that Britain had its hospital in Ottoman capital? And not only, United Kingdom also had a jail here. We have to forget national states as we know them now. And before 1914, many foreigners, though not all, operated in the Ottoman Empire under a system called capitulations, whereby by agreement with the Ottoman government, foreigners operated under their own law, except in cases of murder. And the British or Venetian or French consul would have their own law courts, their own churches, and their own prison. It's logical. If you have a law court, you need a prison. Sergey Nikitin soruyor bir son soru olarak Philip Mansell'e. Bir mimari bir başyapıt göreceğiz. İngiliz Hastanesi. Burası aslında bir hapishaneydi eskiden. Osmanlı döneminde Osmanlılar nasıl izin verdi İngilizlerin bir buraya hapishane kurmasına diye soruyor ve şöyle cevap veriyor Philip Mansell. Ulus devletleri şimdi onları bildiğimiz haliyle düşünmemeliyiz. Bu halini unutmalıyız. 1914'ten önce pek çok yabancı yönetimde yer aldı Osmanlı'da. Kapitülasyonlarla doğan bir şey bu aynı zamanda. Yabancılar cinayet dışında kendi ülkelerinin hukuki yaptırımlarından sorumluydu. İngiliz ya da Fransız konseylerin kendi adli mercileri, kendi kiliseleri, kendi hapishaneleri vardı. Ki hapishane olması çok doğal. Eğer adli mercin varsa kendine ait bir hapishanen de olur çünkü. Well, soon we will see this marvelous building of British Hospital with commands from other distinguished British gentleman Andrew Saint from English Heritage. We can start our movement. Evet, şimdi birazdan İngiliz hastanesini göreceğiz ve Andrew Saint ile konuşacağız. English Heritage isimli kültürel mirası koruma kurulundan gelen İngiliz bir beyefendi. Haydi harekete başlayalım. Alo. Ali merhaba. Merhaba. Radyodan aradık İksem ben. Merhaba İksem, nasılsın? Sağ ol, iyiyiz biz. Tamam. Ne var ne yok bir onu soralım dedik. Şöyle... Şimdi biz Ortakaya vardır. Vardı mı? Süper. İşte ilk varan konvoyla birlikte arkadan bayağı bir gelen var. Onun dışında hani şimdi prosesi merak ediyorsun. Şu an insanlar Ortakaya'da toplanmaya başladı. Evet, yani önden gittiğiniz gibi bir hal var o zaman. Önden gittik gibi değil yani şey böyle konvoylar biraz ayrılmaya başladılar. Çünkü hani mesela çok büyük bir grup gittiği zaman bir süre yolu kesiyor. Ondan sonra biraz arabaların geçmesine izin veriyorlar. Sonra bir daha kesiyorlar gibi. Biz ilk giden konvoydaydık. Yani hani tek başımıza Ortakaya varmadık. Ama şimdi daha da sürekli buraya insan geliyor. Yani bisikletçi doldu burası. Evet, dalga dalga tabii yani bu kadar kalabalık bir bisikletli grubunu bir arada tutmak zaten zor bir şey. Şimdi çok iyi oldu aslında senden haber almamız ama ben şey sormak istiyorum Ali Somay. Bir bisiklet kullanıcısı mısın normalde gündelik hayatında? Yani bu Velenotte olayına dahil olmak nasıl aklına geldi? Vallahi şöyle bir hikayesi var. Gündelik hayatta bisiklet kullanıcısıyım. Gerçi hani Türkiye'de pek değil, yurt dışında yaşadığım zamanlarda daha çok kullandım da. Burada da kullanmayı denemişliğim var uzun süre. Ama işte oturduğum güzergah nedeniyle ve gittiğim yerler nedeniyle bebek yokuşu gibi bir canavar var önümde. O yüzden hani her zaman kullanamıyorum. Bu hikayeye dair olmam da şöyle gerçekleşti. Ben Sergey'le bir Bilgi Üniversitesi servisinde tanıştım. Ve muhabbet ederken dün o bahsetti bana bundan ve çağırdı. Ben de birçok arkadaşımı toplayıp geldim, bu şekilde oldu. Sonra organizasyonun ne kadar büyük olduğunu anladım vesaire. Evet, organizasyon büyük. Şöyle sorayım ben. Peki diğer bisikletçiler ve yarışmayanlar dışarıda nasıl tepki alıyorsunuz? Diğer bisikletle sürenlerin tepkileri nasıl? Yani insanlar nasıl bakıyor şu anda Velenotte'ye? İnsanlar şöyle bakıyor. Zaten saat biraz geç olduğu için dışarıda olan insan profili de değişik bize göre. Bayağı nereden geçersek geçelim insanlar bayağı mutlu oluyorlar, gülümsüyorlar, bağırıyorlar, destekliyorlar. Karnaval var yani. Yani çeşit çeşit tepkiler geliyor. Böyle şey sürekli olayın içine dahil oluyorlar, kullanıyorlar, mutlu oluyorlar. Yani tek bir Allah'a ekber çekenden tut yürümeye kadar bir geniş bir skorda insan tepkisi var yani. Merhaba Ali. Ben de bir merak ettiğim bir konu var. Onu sormak istiyorum. Ortaköy'e tabii gidiş yani cumartesi gecesi özellikle zor. Trafik var. Kaldırımlar evet, dar orada. Yani şu an orada sizin gidiş yolunuzdaki son durum nasıldı? Belki geriden gelenlere bunu aktarmış oluruz. Hem de son durum şöyle. Beşiktaş'a kadar boş. Beşiktaş Ortaköy arası tahmin ettiğiniz gibi tamamen hiç yürümeyen bir trafik var. Yolun sağ tarafından asfalttan gittik biz. Kaldırımdan değil, tek şerit bir şekilde. Yani benim o konuda insanlara söyleyebileceğim tek tavsiye, ben aynı zamanda motor da kullandığım için buna çok alışığım. İnsanlar kapıları açabilirler. Giderken taksiler durdukları araba zaman insanlar arkasına bakmadan kapıları açabilir. Onlara dikkat etmeleri lazım. Evet. Onun dışında durum böyle. Zilli yani olanlar, Ortaköy Beşiktaş arası trafik oldukça yoğun. Zilli evet olanlar zillerini çalarak bari en azından biz geliyoruz uyararak şeklinde evet bir uyarıyla gidebilirler. Evet. Evet, kesinlikle. Ali Somay, teşekkürler. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi geceler. Hoşçakalın. Evet. Belanotte İstanbul özel canlı yayınına devam ediyoruz. Galata Kulesi'nden çok güzel fotoğraflar geliyor bu arada. Kalabalık bir grup olarak oradalar. Birkaç da tweet geçmişler, böyle canlı müzik dinliyoruz gibi. Sanırım orada birkaç grupla da eğleniyorlar ekipler. Ama biz de bir yandan müzik çalmaya devam ediyoruz. Kenny Ball Band'den, bir Rus ekipten Midnight in Moscow isimli parçayı dinledik. Parçanın hepsini maalesef dinleyemeyeceğiz. Bu güzel parçayı biraz kesmek zorundayız. Çünkü ekip şimdiden İngiliz hastanesine ulaşmış. Şimdi İngiliz hastanesindeki kaydı dinletiyoruz size. Ride the magic shores with Istanbul Velonotte. Dear Velonotte, it is Sergei Nikitin. We are actually going off our bikes and go down slowly for this very steep hill. We are talking about the real hidden gem of Istanbul. It's on our right, the British Seaman Hospital. It is an elegant stone building with a tower. It looks modern and quite postmodern, I would say, though it was built 100 years ago. Bisikletlerimizden şu anda iniyoruz ve yavaş yavaş bu sokaktan aşağıya gideceğiz. Evet, birazdan göreceğimiz ya da şu anda gördüğümüz sağımızda İstanbul'un saklı hazinelerinden bir tanesi. İngiliz Hastanesi. Bundan 100 sene önce inşa edilmiş bir kulesi olan bir taş bina. Modern, hatta postmodern bile denilebilir hakkında. The hospital was constructed by young architect Charles Holden, which later became one of the leaders of British architecture and designer of iconic Art Deco stations of London Underground. In the beginning of his career, Holden and his partners built some hospitals in different parts of the world, in England, of course. We don't know if Holden ever traveled to Istanbul, but there is a certain dialogue between his works and works of Vedat Bey and Raimondo Daronco and other Ottoman revival style architects of the beginning of the 20th century. It is a very strong architecture. Bu hastane genç mimar Charles Holden tarafından inşa edilmiş. Holden daha sonra İngiliz mimarisinin önde gelen isimlerinden birisi oldu. London'ın Art Deco metro istasyonlarında aynı zamanda designer'ıydı kendisi. Holden dünyanın farklı yerlerinde hastaneler inşa etti ve çok güzel binalardı bunların hepsi de. Vedat Bey ve diğer mimarlarla nasıl bir ilişkisi var bilmiyorum ama bir garip diyalog içerisinde oldukları kesinlikle söylenebilir. Çok sıkı bir mimariden bahsediyoruz. I have invited London historian Professor Andrew Saint of English Heritage Foundation to talk about Charles Holden and his role in the British architecture. Andrew, who is Charles Holden to London? Well, I think Charles Holden's most famous buildings in London are, in fact, his tube stations, which he built not quite at the end of his career, but when he was getting on, when I think he was in his 50s. But he'd been around a long time by then. And he started very much in the arts and crafts English tradition in the 1890s and 1900s. He was a pupil of C.R. Ashby, who's a very well-known figure in the arts and crafts movement in England and London. But he was always rather an independent man, and he really made his first reputation as a hospital architect. There are one or two hospital buildings in London by him, which he always did in collaboration with other people. The firm was called Adams, Holden and Pearson. I think he always worked in collaboration. But he did the aesthetic side of the best buildings, unquestionably. So he got a lot of experience in the first decades of the 20th century designing and planning hospitals, because there was a lot of hospital building at the time. English Heritage Foundation'dan Professor Andrew Saint'i davet ettim. Kendisi bir Londra tarihçisi. Charles Holden'ı onunla konuşacağız. Evet Andrew, Charles Holden'ın Londra için manası nedir? Evet, Charles Holden'ın Londra'daki en meşhur işleri, eğer yanılmıyorsam, metro istasyonlarıdır, tüp geçitler. 50'li yaşlarında inşa etmişti ki 50 yaşlardan bahsettiğimizde zaten meşhur olmuş olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Arts and Crafts geleneğinin İngiltere ve Londra'da en önde gelen isimlerinden bir tanesiydi, başlatıcısıydı hatta Charles Holden. Ama gene de onu böyle geleneklerin yanına koyarken bağımsız olduğunda, bağımsız bir mimar olarak çalıştığında her zaman farklı insanlarla ortak işler yapmış olsa da söylememiz gerekir. İlk işleri, onu ünlü yapan işleri, hastane işleri, o dönem çok fazla hastane inşa edilmiş zaten. Londra'da esasında Charles Holden'ın inşa etmiş olduğu bir iki hastane var ve bunlar estetik olarak tartışılmayacak denli güzel binalar. 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmişler. And this tectonic pureness, this language based on volumes, I would say linguaggio volumetrico. Molto italiano. Yes, it's actually, there isn't all that much of that going on in England. There is some. There is an architect who isn't so well known internationally called Edgar Wood, who worked in Manchester, and he worked with a man called Sellers, and they built two schools which were in very similar kind of style. It's, I suppose you might call it a stripped classical style in many respects. It takes quite some time for that to really emerge completely in Holden's architecture. And his two best-known large buildings in London, which are the headquarters of London Transport and the headquarters of the University of London, so-called Senate House, they show that in when you're getting into the Art Deco period. And those, I suppose, are influenced by Viennese architecture, and they're also influenced by American skyscrapers of the 1920s. But that blocky architecture is kind of inherent in his early work, I think, but not completely exploited. Peki Charles Holden yapılarındaki bu sadelik hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani hacim olarak genişlik hakkında. Esasında İngiltere'deki işler hakkında tam bu değil. İngiltere'de olanlar tam böyle değil. Edgar Wood isminde Holden kadar meşhur olmayan birisi vardı. O epey benzer esasında yapıtlar vermişti Holden'a. Çok klasik denebilecek eserler. Belki onlar hakkında böyle söylenebilir. Holden'ın işlerinde bu kadar sadeliğe ulaşması ise epey zamanını almıştı. Onun en ünlü bina, yaptığı binaları söylersek Londra Ulaşım'ın ve Londra Üniversitesi'nin ana binalarını. Bu gözlemi onaylayabilirim ama Art Deco döneminin başlangıcı ve Venedik Amerikan mimarisinden etkiler de var. Which metro station you consider masterpiece of Charles Holden? That's a very difficult question to answer because there are a large number of them, and I think probably from the 1930s the assistants were involved in them a lot, you know, because it was a big program. The easy answer is to say the headquarters of London Transport, which is actually built over one of the London Underground stations, St James's Park. Mm-hmm. The ones I personally like are the 1920s, slightly classical stone ones. He did on the southern end of what's called the Northern Line, which runs down from central London deep into South London, places like Tooting, Balham, often on corners, and very, very beautiful, elegant small buildings. Slightly American in feeling. Because I think after about 1920 he became really quite influenced by American architecture. Mm-hmm. Peki Charles Holden'ın en iyi yaptığı metro istasyonu hangisidir diye sorsam size. Bu epey zor bir soru. Ama sanırım 1930'lara doğru bakabiliriz. Londra Ulaşımı'nın ana binası. Esas hattın üzerinde olan bina. Ben şahsen 1920'lere doğru tarihlenen güneyden kuzeye doğru giden hattı epey hoş buluyorum. Merkezden başlıyor, merkezden güneye giden metro yolu. 1920'lerde inşa edilmişti. Çok klasik ve çok Amerikan vari bir hissi de vardı. Sanırım o dönemler Holden için Amerikan etkisinin sık hissedildiği dönemler. Thank you very much, Andrew. And now we will go down to Tersane Road and then go to Tophane and see you soon. Şimdi Tersane yoluna çıkıyoruz. Ardından Tophane'ye gideceğiz. Yakında görüşmek üzere. Alo. Alo Esra. Merhaba. Merhaba. Radyodan aradık. Tamam, merhaba. Yarışta mısın? Pardon. Yarış. Veronote demişsin herhalde. Veronote diyeyim, evet. Evet. Süper. Arkası biraz sessiz geldi de bir an şüpheye düştüm. Nerelerdesin? Ya ben maalesef Ortaköy'deyim. Ben sizi dinleyerek ilerlerken esasında çok geriden başladım ben tura. Evet. Ondan sonra bu kaçış grubu diye tarif ettiğiniz bayağı önden gidiyordu. Biz arkadan dolanarak gelirken sizi takip ettim, bir baktım çok önlerdeyiz biz. Şu an maalesef Ortaköy'deyim. Evet. Ama güzel gidiyor yine de. Birden doldu her taraf yine bisikletin. Çok güzel gidiyor. Aha, ben de onu soracaktım mesela. Orada kalabalık bir grup mu var şu an? Bayağı bir kalabalık grup var. Süleymaniye'den sonra bizi bir grup buraya yönlendirdi esasında. Hani ben o yönlendirilen grup diyeyim. Bir baktık Galata Köprüsü'ndeyiz. Sonra Bankalar Caddesi. Biraz önden geldik biz sanırsam. Evet. Ama çok güzel. Yani harika. İnanılmaz. Ya çok komik bir şey oldu. Yüzlerce bisikletlinin arasında sergiyle karşılaştım ben Süleymaniye'ye girdiğimde. İşte sayıyı sordum ne kadar katılım var diye. İşte legal olarak 1970 biliyoruz ama 2000'in üstünde bir bisikletçi bekliyoruz şu an dedi. İnanılmaz. Ondan evet. Sonra işte o şeyde botta görüşürüz diyerek ayrıldık onunla. Umarım görüşeceğim tekrar Sergey'le. Evet. Biraz heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Başlıyor sonunda diyerek o başladı turuna. Evet. Çok güzel gidiyor. Evet, orada bisiklet süren çoğu bisikletçi için de aynı hissi yaşadığınızı söyleyebiliriz herhalde. Bu heyecanlı olmak, evet, beraber, evet, sürmek. Dediğim gibi önceden arkadaydım. Arkada böyle şey bir sel gibi, yani önümü tahmin edemiyordum. Sadece kırmızı ışıkları görüyorum. Gerçekten çok arkadaydım önceden. Şimdi de bir sürü yeri kaçırarak geldik ama neyse, bu da çok güzel. Evet. Ya zaten beklenenin üzerinde oldu katılım. Evet. Yani dolayısıyla kontrol etmek de epey zor oldu. Eminim öyledir. Evet. İnsanlar çok güzel. Alkışlayanlar oldu. soranlar oluyor. Ama Ortaköy'den sonra işler biraz zorlaştı. Çok yüksek sesle müzik çalan arabaların arasından geçiyoruz. O zaman arabanın kapılarını açanlar oldu. Birkaç tehlike atlattım ben de. Evet. Arkadan gelenler, dinleyenler varsa onları uyarayım ben. Evet. Biz de. O tehlike, yani Beşiktaş'tan sonra biraz sıkıntılı olmaya başlıyor. Evet, az evvel konuştuk zaten, biz de bir kere daha hatırlatalım. Öyle mi? Beşiktaş Ortaköy arası Ali ile bağlandık. Ali Somay ile konuştuk. O da aynı şeyi söyledi. Kapılara dikkat diye. Kapılara dikkat, gerçek. Evet. İşe yaramıyor. Zil çalmak. Esra merhaba, Volkan ben. Merhaba Volkan. Sen Açık Radyo'da da bisiklet kültürü üzerine bir program yapan biri olarak evet, bugünkü aynen. Etkinliği nasıl değerlendiriyorsun? Yani hem evet teşvik eden bir programınız var ve bu organizasyon bir çok güzel bir teşvik belki insanlara birlikte bisiklet sürebileceğini, sürülebileceğini İstanbul'da en azından tepesi olmayan bölgelerde gidiş geliş açısından bir teşvik olabilir. Evet. Sen nasıl yorumluyorsun bunu? Ya bu kadar insanla bisiklet sürmek inanılmazdı. Yani İstanbul bisiklet sürülebilir. Ben İstanbul'da yaşarken de bisiklet kullanıyordum, işe gidip geliyordum. Yeter ki hani yollar olsun. Eminim bu kadar insan bu gece buradaysa yani demek ki var. Bisikletler balkonda durmuyor. Bir şekilde insanlar kullanıyor. Bence çok insanları teşvik edici bir şey. Çok keyifli. Biz tabii yayını ayrıca Twitter'dan da takip ettiğimiz için katılımcılardan veya şehir dışından Twitter üzerinden veya radyo üzerinden dinleyenler herhalde iletmiş bir soruyu. Belki sen bunun cevabını bilemiyorsundur muhtemelen ama Sergey'i görürsen sana iletmek istediğimiz bir sorumuz var. Acaba bu etkinlik İzmir'de de gerçekleşebilir mi diye bir soru gelmiş. Belki önümüzdeki senelerde Sergey'in böyle bir planı olabilir mi diye. Belki bu soruyu alırsan biz de cevabını bir şekilde Veronot'te değerlendirmesi yapabilme imkanımız olduğunda belki ya da bir şekilde şeytan arabasında belki de bunu iletmek isteriz. Tamam, sorayım ben Sergey'i görürsem. Çok teşekkürler. Hoşçakalın, iyi yayınlar. İyi yolculuklar. Sağ ol, iyi geceler. Evet, Açık Radyo programlarından Şeytan Arabası programını sunmuş olan Esra Ertan da buluştuk. Sizlere onunla yaptığımız söyleşi dinlettik. Sultanahmet'ten Ortaköy'e şu anda İstanbul tamamen bisikletli kaynıyor. Veronot'te sağ olsun diyelim. Evet. Ve ana ekipte güzergahı doğrudan takip eden ekipte şu anda Tophane'deymiş. Şimdi Tophane kaydına geçelim. Ride the magic shores with Istanbul Velonotte. Good morning, cyclists. This is Velonotte. Sergey Nikitin is speaking. And this is Tophane stop. Coming here, we've passed transport developments of the 20th century. A huge yellow garage and also the seaport terminal, the only public building in Istanbul in Atatürk times. Tophane is a square of very important and various functions in the past and even now. A place where we stay now, it used to be a seaport, and across the main road, the building with small domes is Tophane, Imperial Cannon Factory. This factory was one of the first things that Mehmed II brought to Constantinople after taking it. He brought the factory from Edirne with masters and with their families. It is incredible that almost during all the Ottoman period, only 50-60 people worked on this industry. And until the Crimean War in the 19th century, this small industry was satisfying the needs of the Ottoman army. Günaydın bisikletliler, Velenotte'desiniz. Sergey Nikitin konuşuyor. Şu anda Tophane durağındayız. Buraya gelinceye kadar 20. yüzyılın bazı ulaşım gelişmelerini görmüş olduk. Kocaman bir sarı garajın yanından geçtik, bir otoparkın yanından geçtik. Aynı zamanda limanı da gördük. Denizcilik işletmeleri bahsettiğim Cumhuriyet döneminin önemli kamu binalarından bir tanesi. Tophane önemli bir merkez. Önemli fonksiyonları vardı Osmanlı İstanbul'un da. Şu anda durduğumuz yer eskiden bir limandı ve karşı yolda gördüğünüz bu küçük kubbeleri olan yerde Tophane'ye amire, yani Tophane'nin topların döküldüğü fabrika. II. Mehmet'in Edirne'den İstanbul'a getirdiği ilk binalardan bir tanesi bu. Oradaki top ustalarını aileleriyle birlikte taşımıştı bu Tophane-i Amire binasına. Ve yaklaşık 50-60 kişi çalışıyordu burada. Aslında 19. yüzyıldaki Kırım Savaşı'na kadar bu 50-60 kişinin döndürdüğü fabrika o dönemin bütün savaş gereksinimlerini de karşılıyordu. So it is a place of various functions. And you see traditional Mediterranean terrace restaurants. You know, they are mixed here with national monuments and Meclis and Mebuzan, heavy traffic urban highway, which is certainly one of the big rudiments of post-war times when car looked as a crown of creation. Nearby to us, on our left, you see the memorial mosque of the great sea admiral Kılıç Ali Paşa. This Kılıç Ali Paşa is another wonderful profile for Ottoman Empire. He was an Italian boy from Calabria. His name was Giovanni Galeni. He was supposed to become a priest, but he was captured by Ottoman pirates, became a slave, and later career opportunities were endless for him. He became the admiral of Ottoman fleet and the only Turkish hero of Lepanto battle. He still remembered. In fact, some of the Turkish navy ships were called after him. And also in his home, Italian town, there is a monument to him as well. Nevertheless, he was fighting Christian. Tophane'nin şu andaki durumunda da farklı fonksiyonları olduğunu söyleyebiliriz. Bazı Akdeniz tipi teras restoranlar bulunuyor. Aynı zamanda işte anıtları görmek mümkün ve bunların hepsi Meclis-i Mebusan Caddesi'nin çok ağır, neredeyse otoban trafiğiyle birleşince yolda gördüğümüz bir araba savaş sonrası zamanlarda, krallık zamanlarından kalmış gibi görünebiliyor. Evet, şimdi solumuzda Kılıç Ali Paşa anısına yapılmış olan aynı isimli Kılıç Ali Paşa Camii'ni görüyoruz. Aslında Kılıç Ali Paşa da Osmanlı İmparatorluğu'nun çok ilginç başka bir karakteri, inanılmaz bir karakteri. Aslında Kalabriyalı bir İtalyan. Giovanni Galeni ismi aslında bir papaz olması için yetiştirilmiş ama sonrasında Osmanlı korsanları tarafından köle olarak alınmış ve neticede de Osmanlı'nın amirallerinden bir tanesi olmuş ve İnebahtı Deniz Muharebesi'nde de gerçek bir kahraman gibi görünmüş. Hala Türkiye Deniz Kuvvetleri gemilerine ismi verilen ve hatırlanan bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Hatta doğduğu şehirde, İtalya'da doğduğu şehirde de kendisi için bir anıt dikilmiş. In the center of Tophane Place is the recently restored graceful Tophane Fountain. It was standing abandoned for almost two centuries, without a roof, without these beautiful ornaments. All the colors were bleak. It was built by Mahmud I, one of the Tulip Sultans. In his interview to Velanotte, Professor Meyer, leading Russian historian of Turkey and expert on Ottoman legacy, talks about tulip period in France and Turkish fashion in Europe. It was the 18th century that brought this new relationships between Ottoman Empire and Europe. First of all, we need to mention that France was a very active in relationships with Ottoman Empire since the times of Suleiman the Magnificent. And in the 18th century, these relationships become deeper from cultural point of view. First of all, Turkish embassy went to Paris and returned with, first of all, Turkish embassy went to Paris and brought from there collection of designs of villas and new concept of luxury life. They were building this French-influenced villas in a Eupe part of the Golden Horn. Unfortunately, these palaces were later destroyed. But what is interesting, and what Professor Meyer said, that Paris in turn became interested in Ottoman culture and style, and also characters. Turkish dresses became fashionable with Paris ladies. And moreover, Turkish with Chinese were combined, and moreover, Turkish and Chinese styles were combined into one big European style called Rococo, which was the main style of the 18th century. It is extremely rich in texture and filling, and this style spread from Paris to all the Europe and also to Russia, to tell the truth. And one of the most famous ensemble of Rococo is the Winter Palace built by Rastrelli in St. Petersburg. In the same time, Turkish characters enter poetry and drama. The France's biggest dramatist, Molière, puts into his famous drama Bourgeois Gentleman a special Turkery, a funny play within a play, which was a favorite piece by the French king as well. Tophane'nin merkezin ortasında yakın bir zaman önce restore edilmiş Tophane Çeşmesi'ni görüyoruz. Neredeyse 200 sene boyunca terk edilmiş bir şekildeydi. Herhangi bir çatısı yoktu, boyaları dökülmüştü. 1. Mahmut zamanında Lale Devri Sultanlarından 1. Mahmut zamanında inşa edilmiş bir çeşme bu. Profesör Meyer'le konuşmuştuk Veranotte için. O söylesinde şöyle demişti ki kendisi önemli bir Rus tarihçi ve aynı zamanda Osmanlı mirası konusunda da bir uzman. 18. yüzyıldaki Lale Devri döneminin önemli önemlerinden bir tanesinin Avrupa ve Osmanlı arasındaki yeni bir ilişki tarzı olduğunu söylemişti. O zamanlarda aslında daha öncesinde de özellikle Fransa'nın bir ilişkisi var. Sultan Süleyman döneminde başlamış bir ilişki bu ama 18. yüzyılda kültürel olarak daha da yakınlaştılar ve bu ilişki daha da derinleşti diyebiliriz. Öncelikle Fransa'ya giden, Paris'e giden Osmanlı konsolosluğunun geri geldiğinde yeni bir lüks hayat tarzını, yeni bir villa, yeni villa tiplerini ilk olarak Osmanlı'ya getirmesiyle görüyoruz. O dönemde özellikle Eyüp'te ve Altınboynuz civarında, Haliç civarında yapılmış pek çok böyle Fransa tarzı villa var. Maalesef bunların çoğu şu anda yok olmuş durumda. Çoğu yıkılmış. Ama başka ilginç bir şey de Meyer'in söylediği başka bir şey de Paris'te bunun karşılığında Osmanlı kültürüyle ve onların karakteriyle işte Türk Osmanlı kıyafetleriyle vesaire ilgilenmeye başlamış ve o dönem özellikle Paris'te kadınlar mesela Osmanlı tipi stili giyimlerle epey ilgilenmiş ve başka bir önemli şey Osmanlı ve Çin stilini bir araya getiren Rokoko stili de bu dönemde mimaride çok önemli. 18. yüzyılın temel stillerinden bir tanesi ve Paris'ten de tüm Avrupa'ya yayılmıştı. Hatta Rusya'ya bile gitmişti. Bu örneklerden bir tanesi Rastrelli'nin yaptığı Kış Sarayı. O da Rokoko stilinin önemli örneklerinden bir tanesi. Aynı zamanda şiirde ve dramada da oyunlarda da görüyoruz Osmanlı karakterlerini. Mesela Molière'in yazdığı Kibarlık Budalası tamamen bu Türkeri denilen Türk stili, Osmanlı stilini merkeze alan bir oyundur. Oyun içinde oyun stili Fransa Kralı'nın da favorisi olan oyunlardan bir tanesiydi o dönem. And finally, after the restaurant, maybe you see it already, there is a small cozy Tophane Kasr, a mid-19th century palace. It recalls that from the beginning of the 19th century, Beşiktaş direction that we are basically following became really popular with sultans, and they were building here small palaces. Later, this tendency brought to construction a famous Dolmabahçe and Yıldız complexes. Indeed, the road that we will take is the road that initially was built to serve these palaces. The Tophane Kasr was built by the British architect William Smith. I think he was one of the first British architects to work in the Ottoman Empire. He has been building also a British embassy in the same time here in Galata. I would say that a lot of interesting people visited this small palace, and I would like to mention one of the Russia greatest reformers, Grand Duke Konstantin Nikolaevich, that was received in this palace by Sultan Abdulmejid in 1859. And now we will restart our journey for Meclis-Semebuzan Road. The mosque on our right will be Nusretiye Mosque, the Victory Mosque, built by Mahmud II to celebrate abolition of Janissaries and reformation of the army. Remarkably, it was built by Kirkor Balyan, the first architect from famous Balyan dynasty, to rule Ottoman architecture for entire 19th century. And the area behind the mosque is Istanbul Modern Museum, one of the recent great private initiatives in the cultural life of Istanbul and Turkey. As you see, Galata is still a place of inventions. After mosque, there will be a big, white, international-style office building by Sedat Haki Eldem, and then the territory of Mimar Sinan University, also with a new extension by the same Eldem. Our way will be straight now, so please enjoy the unique possibility of riding Meclis-Semebuzan only for cyclists tonight with Velonotte. Next stop is Barbaros Monument on the Beşiktaş Square. See you soon. Bye. Ve şu restoranın arkasında gördüğümüz küçük yapıda Tophane Kasr'ı 19. yüzyılın ortalarında Avrupa klasik stilinde, kiosk stilinde inşa edilmiş bir yapı. Aslında 19. yüzyılda Beşiktaş yolu epey popüler olmaya başlamıştı. Burada tabii Dolmabahçe ve Yıldız Sarayları'nın da yapılmasıyla ilgili bir şey bu oranın gittikçe popüler olması. Ve 19. yüzyıldan itibaren Tophane Kasr'ı da İngiliz mimar William Smith tarafından inşa edildi ki kendisi aynı zamanda İngiliz konsolosluğunun da mimarıdır. Ve bu mekanda, bu kasırda çok önemli konuklar davet edildi o dönemde. Bunların bir tanesi Rusya'nın önemli reformcularından Dük Konstantin Nikolayevich'tir. Sultan Abdülmecit tarafından 1859 yılında ağırlanmıştı. Ve şimdi tekrar yolculuğumuza başlayacağız. Meclis-Semebuzan'dan geçeceğiz ve sağımızda gördüğümüz cami Nusretiye Camii. Bu arada 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasının şerefine inşa edilmiş bir cami bu. Kirkor Baylan tarafından inşa edildiğini eklemek lazım ki kendisi Baylan ailesinin ilk mimarlarındandır. 19. yüzyılda mimari açısından Osmanlı'ya damgasını vuran bu ailenin ilk mimarı olduğunu söyleyebiliriz. Caminin arkasındaki alan İstanbul Modern Müzesi şu anda. En önemli kurumsal kültürel inisiyatiflerinden bir tanesi İstanbul'un. Camiden sonra büyük bir internasyonel stilli bir ofis binası göreceğiz. Sedat Hakkı Eldem tarafından yapılmış bir bina bu. Ve sonrasında da Mimar Sinan Üniversitesi'ni göreceğiz. Yine Eldem'in elinden çıkmış bir bina. Fındıklı'ya yakın bir bina. Şimdi dümdüz gidiyoruz. Yolculuğun tadını çıkarmanızı dilerim. Sadece bisikletlere açık sadece bu akşam için Meclis-Semebuzan. Bundan sonraki durağımız da Beşiktaş Meydanı'ndaki Barbaros Anıtı olacak. Thank you. Evet, Oscar Peterson Trio'dan Corcovado'yu dinledik. 2014 yılında Velenotte Rio de Janeiro'ya gidecekmiş. Bossa Nova'nın 50. yılını kutlamak için. Dolayısıyla onun anısına Sergei'nin bize gönderdiği bir parçaydı bu. Evet, İstanbul Velenotte de sonuna doğru yaklaşıyor, onu söyleyelim. Evet. Sergei deyimiyle İstanbul'un sihirli kıyılarında yolculuk Tophane'ye geçti. Hı hı. Hızlıca ilerliyorlar. Şimdi Barbaros'a bağlanıyoruz, son durak. Evet, Beşiktaş'talar. Evet. 13. Velenotte'miz bu şekilde devam ediyor. Moskova, St. Petersburg, Roma, New York ve Londra'nın ardından bu yılın ilk Velenotte'si aynı zamanda. Şu ana kadar fena olmayan bir şekilde devam ediyor. Evet, gayet heyecanlı aslında. Biz bazen yetişmekte zorlansak da galiba fena gitmiyor demek doğru oldu. Evet, o ruhu da hissetmek için aslında aralarda şarkı aralarında Tophane'ye gelenlere çıkıp bir el salladık. Aslında onu evet, söylemeden geçmeyelim. O heyecanla. Alkışladık hatta, değil mi? Hani bir bisiklet turu klasiği olarak. Gerçi şaşırdılar sanırım herhalde. Beklemiyorlardı herhalde. Beklemiyorlardı. Gecenin bu saatinde ne işi var bu insanların? Bu insanlar da kim? Evet. Evet. Halbuki biz bisiklete binme arzularını takdir ediyorduk. Ve teşvik ediyorduk. Beşiktaş'tan da bizi bekliyorlar. Kayda evet, geçelim o zaman. Bella Notte, Bella Notte, Bella Notte, Bella Notte, Bella Notte. Ride the Magic Shores with Istanbul Bella Notte. Good morning, cyclists. This is Sergei Nikitin. Welcome to Barbaros, final Bella Notte stop. We have just passed beautiful alley of trees beside Dolmabahçe Palace. And here we are to speak about Barbaros, one of the most adventurous and risky admirals in the world history. In Europe, he was called a pirate, but at this point we should call all the navies in Mediterranean in the 16th century as pirate navies. It's interesting that two famous pirates, Andrea Doria from Genoa and Barbaros, had government visions, skills, and ambitions, and became great rulers. Here on the port square, you see a monument to Barbaros from the 1940s, a typical example of state propaganda, and the octagonal mausoleum that was built by architect Sinan. The place is not casual. Here in Beşiktaş, there was the naval base of Barbaros' fleet. He had three brothers, and his career can be considered a family one, because it was together to his brothers that he started with small sea trading and then switched to piracy, to be privateer. And it was quite a happy story until they met Knights of St. John once, and their ship was attacked and one of the brothers was killed and the elder brother was put in a jail for 4 years. Barbaros' family secured Ottoman dominance in the Mediterranean for 50 years, and victories of them were countless. The brothers also captured Algiers from Spain and decided to give Algiers to Suleiman, and Sultan accepted it, nominating Barbaros a Pasha of Ottoman Empire. Even onomastically, Barbaros is amazing. His real name was Hizr, and the nickname Barbaros came from the name of his brother, that was called Baba Oruç, and to Europeans it sounded like Barbaros, which in Italian means the red beard. And almost 70 years old, Barbaros has finally retired in Istanbul, and perfectly understanding his importance, he dictated his 5 volumes of memoirs entitled very simply just The Conquests of Hayreddin Pasha. Finally, one thing we don't know, and Barbaros never told us his origins. In any case, his mother was originally Christian and father probably Muslim. I would ask to talk about Barbaros historian David Abulafia from Cambridge University, who has written a fabulous book about Mediterranean Sea called The Great Sea, which is just translated into Turkish last year. Günaydın bisikletliler. Barbaros durağına hoş geldiniz. Sergey Nikitin konuşuyor. Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki ağaçlı yoldan biraz önce geçtik. Şimdi dünya tarihinin cesur ve tehlikeli amirallerinden kabul edilen Andrea Doria'nın yanı sıra birçok Hristiyan amiralle de savaşmış olan Barbaros'tan bahsedeceğiz. Kendisi Avrupa'da korsan olarak anılıyor ama bu açıdan bakıldığında Andrea Doria da aslında bir korsandı. İkisi de yönetim izniyle korsanlık yapıyordu. İkisi de idare vizyonuna, becerilerine ve hırsına sahipti. Şimdi 90'larda yapılan anıtını ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen 8 köşeli anıt mezarını görüyorsunuz. Onun yanındayız. Burası keyfi olarak öylesine seçilmiş bir mekan değil. Beşiktaş Barbaros'un deniz üssünün bulunduğu yerdi ki kendisinin Osmanlı donanmasının en büyük yenilikçilerinden, reformcularından biri olduğu söylenir. Gerçek bir efsane yani. Sayısız zaferi var. 50 yıl boyunca da Osmanlı İmparatorluğu'nu Akdeniz'de savunmuş bir kumandan. Tuhaf bir şekilde Barbaros'un kökenini kesin olarak bilmiyoruz. Annesi Yunan bir rahibin dul karısı olarak biliniyor ve babasının adının da Yakup olduğunu biliyoruz. 3 tane erkek kardeşi varmış. Sancho'nun şövalyeleri Lesbos'a yani Midilli Adası'na saldırana kadar babalarıyla beraber deniz ticareti yapıyor bu aile. Barbaros'un gerçek adı Hızır. Barbarossa ise İtalyanca'da kızıl sakal anlamına geliyor. Avrupalılar Barbaros'un abisi Baba Oruç'u kızıla çalan sakal nedeniyle bu isimle çağırmaktadırlar. Baba Oruç'un savaşta öldürülmesi üzerine isim de kardeşine yani Barbaros Hayrettin Paşa'ya geçmiş. Bu sebeple Cezayir'in sultanı unvanından feragat etmiş. 1517'de Cezayir'i Osmanlı sultanına teklif etmiştir. Neredeyse 70 yaşındayken emekli olmuş ve Gazavat-ı Hayrettin Paşa adıyla anılarından oluşan kitabını dikte ettirmiş bu dönemden sonra. Interesting about Barbarossa and his immediate contemporaries is that there is a big political issue here, and this is a political issue bound up with the Ottoman Empire, because here we have a number of these Barbary rulers. So we're dealing with rulers who are situated in northwest Africa, a very long way from Constantinople, and yet they regard themselves as sort of agents of Constantinople. The basic theory by which the Ottoman sultans are exercising their power beyond the areas over which they have direct rule is that all these Islamic lands ultimately are under their sovereignty. And so these rulers would regard themselves as subjects of the Turks, and yet on the other hand, they wouldn't really want the Turks to interfere in their internal affairs. So it's quite a delicate balance. What I'm saying is it's not just a problem about piracy. That's reducing it to a sort of rather romantic notion. But there's actually a political issue here, which is how the boundary between the Christian and the Muslim world was defined. Now, in the case of Barbarossa, what is interesting is we have also on the other side, we have Christian, I will call them pirates. We have Andrea Doria, who is Genoese, comes from one of the most distinguished Genoese families. The really interesting, and if you like, very impressive features of the Ottoman Empire was the readiness with which it would accommodate these ethnic and religious minorities in a way that was less and less common within Western Europe. I mean, in Spain, of course, the Jews were expelled, the Moriscos, the people who were of Moorish descent, though in fact officially they were Christians, they were expelled and so on. So we have, particularly in the 16th century, a long period of intolerance with the Inquisition and so on, and similar sorts of things happening in other parts of Europe. And the Ottomans, well, partly it was simply, I think, a fact of life that they had conquered the Balkans in the 14th, 15th centuries, and they found themselves ruling over an enormous population which was predominantly Christian, predominantly Orthodox Christian, but also included large numbers of Jews and so on, and many other religious groups. The world consisted of Jews, Christians, and Muslims, and you had to accommodate yourself to that. And we also know, you mentioned Bayezid. Well, Bayezid was very interested in acquiring the manpower from Spain, the Jewish craftsmen and so on. Şimdi bunun hikayesini Cambridge Üniversitesi'nden tarihçi David Abulafia'ya soracağız. Kendisi daha geçen sene Türkçe çevrilen ve Akdeniz'i anlatan bir kitap yazdı. The Great Sea, Büyük Deniz ismini taşıyor. David Abulafia şöyle diyor Barbaros'la ilgili. Barbaros'la ilgili ilginç olan şey imparatorlukla ilgili politik bir rol oynaması. Kuzeybatı Afrika'da berberi güç odakları var o dönem. Epey uzak da bir yol İstanbul'dan. Ama yine kendilerini İstanbul'un temsilcisi gibi görüyor buradaki berberiler. Bu İslam ülkelerin hepsi elbette Osmanlı hakimiyeti altında. Ve bu temsilciler kendilerini Türklerin temsilcisi gibi görmekle birlikte Türklerin iç işlerine karışmasını da hiç istemiyorlar. Yani hassas bir dengeden bahsediyoruz. Sadece korsanlığa bağlamak meseleyi romantik hale getirir yani. Burada politik bir mesele. mesele var daha ziyade. Hristiyan ve İslam dünyası arasındaki dengeyle ilgili bir mesele. Barbaros'la ilgili Andrea Doria, Hristiyan bir korsan. Osmanlı ile ilgili etkileyici şeylerden biri de etnik ve dini azınlıklarla ilgili diyebiliriz. Bahsettiğimiz dönemde yani 16. yüzyılda bir tolerans var. Osmanlı'da bu hayatı etkilerini görüyoruz. Balkanları 14. yüzyılda fethetmiş bir imparatorluk. Hristiyan, Ortodoks ve Yahudileri ve diğer dini grupları idare ediyorlar. Ayrıca biliyoruz ki Bayezid döneminde Yahudileri getirmesinin bir nedeni İspanya'dan iş gücüne ihtiyaç duymasıydı. Thank you, David. I would only add that in Byzantine times, this area was a suburb that was called Mamanta, and we have a very old Russian history connected to this place. According to the first Russian-Byzantine treaty of 907, Russian merchants that came to the city could stay only here, and from here they could visit the city. These Russians looked so weird and dangerous to Greeks that maximum size of the group was 50 persons. So, dear friends, the cycling and telling part of Velanotte is coming to an end. Let me thank Istanbul mayor, government, police, Moscow government, architect John Elmas, adventure agency, bicycle association of Istanbul and Açık Radyo people to support our idea, and all of our friends in Turkey and Russia, of course. I would like to invite you to London Velanotte in June and Moscow Velanotte in July. And now John Elmas, my friend, architect, collaborator for Istanbul Velanotte, will say a few words about Ortaköy, this amazing village inside big Istanbul we are going to visit. David Abulafia'ya teşekkür ediyoruz. Tek bir şey eklemek istiyorum. Bizans zamanlarında buraların Mamanta adıyla bir banyo bölgesi olduğunu eklemek isterim. Burasıyla bağlantılı olarak gerçekten çok eskiye dayanan bir Rus tarihi var. Gerçekleşen ilk Rus-Bizans anlaşmasına göre şehre gelen Rus tüccarlar yalnızca burada kalabiliyorlar ve şehri ziyaret edebiliyorlar. En fazla 50 kişiye ulaşan bu grup Yunanlılara çok garip ve tehlikeli geliyormuş o dönem. Evet, bu hikayeyle birlikte İstanbul Velanotte'nin sonuna yaklaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na, polislere, Moskova hükümetine, Mimar Can Elmas'a, Bisiklet Federasyonu'na, şarkı listesini hazırlayan DJ'lere ve bu organizasyonu destekleyen Açık Radyo'ya, Türkiye'deki ve Rusya'daki tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Umarım Velanotte İstanbul hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki etkinliklerimiz Haziran'da Londra'da ve Temmuz'da Moskova'da gerçekleşecek. Ve eğer hala İstanbul Velanotte için bağışta bulunmadıysanız lütfen bağışınızı gerçekleştiriniz. So, we are going to Ortaköy to catch a ferry boat for Bosporus cruise, and we will have a tea party and a concert there. The cruise will take 2.5 hours, and we will be back once again to Ortaköy at 6:00. And now let's hear another amazing track from Jazzy 50s, Dave Brubeck and his Blue Rondo a la Turk that was inspired by street musicians in Istanbul. Once again, thank you and have a good ride. Bye. Şimdi son durağımız olan Ortaköy'e gidiyoruz. Bir balıkçı bölgesi olan Ortaköy aynı zamanda Osmanlı zamanında kirazlarıyla da epey meşhurdu. Ortaköy'den Boğaz turu için tekneye binip müzik ve şiir eşliğinde çay partisi vereceğiz. Tur 3,5 saat sürecek ve Ortaköy'e döndükten sonra bisikletlerimizi alıp geri döneceğiz. Yol üzerindeyken 1950'lerden bir caz şarkısı dinleyelim şimdi. Dave Brubeck İstanbul'u ziyaret ettikten sonra bu çarpıcı temayı bestelemiş. Blue Rondo a la Türk. Söylediğine göre İstanbul'daki sokak müzisyenlerinden ilham almış. Dave Brubeck Trio'nun canlı kaydına kulak veriyoruz. Thank you. Sergey, hi. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, we are at the end of the route, actually. We just want to hear your last verse for this broadcast. Last word. It was, I think it was crazy enough and educational enough. Yes. And also, it was healthy enough. Healthy because enough. I think it was a good portion of fresh air and a lot of different people. So I didn't expect that so many people came also from my second home country, Italy. Mm-hmm. Black girls from Milan. This was one of the fantastic, unexpected moments. Sergey. So every race was here. So it was great. Fantastic. So thank you for your broadcasting. I think it was a thank you fantastic for thing. For this special idea. We thank you actually for this whole event. We see you soon. I hope we will do it once again, 2 or 3 years after. It's a great news. Actually, we didn't ride bikes, but we were so happy to make this broadcast also. Okay, thank you. It was very exciting for us. Take care. Bye-bye. Evet, Sergey Nikitin'e bağlandık telefonla. Çok kısaca bitmişken, sonundayken. Evet, aslında Beşiktaş'tan sonra onlar şimdi Ortaköy'e doğru yola çıktılar. Bu arada Ortaköy'deki bota, yani daha doğrusu gemiye binmek isteyenler için anonsumuzu da yapalım. Ortaköy vapur iskelesinden kalkacakmış. Hı-hı. Yaklaşık bir yarım saat sonra kalkacak. Orada olacakları duyurulur. Sergen'in söylediklerini çok kısaca özetleyelim. Kısaca nasıl geçti diye sorduk. Çılgıncaydı, eğitici ve sağlıklıydı dedi. Neden sağlıklı diye sorunca da çünkü epey temiz hava aldık dedi. Ve çok fazla farklı insanın geldiğini söyledi. İtalya'dan. Hatta gelenler olmuş. Evet, çok farklı yerlerden, çok farklı ülkelerden insanlar gelmiş. O yüzden çok harika olduğunu söyledi. Bu arada güzel bir haber. 2-3 yıl sonra tekrar yapacaklarmış İstanbul'da. 2-3 yıl sonra, evet. Yani keşke bir yıl sonra deseydi. Daha güzel bir haber olurdu. Biz üzüldük. Olsun, 2-3 yıl sonra da fena değil. Sonuçta ilk defa yapılmış bir etkinlik aynen için fena değil. Evet, teşekkür ediyoruz Sergey Nikitin'e. Verinotte 2000'e de. Verinotte'ye ve bizi dinleyen herkese. Evet. Kapıyoruz yayını. Evet, biz çok keyif aldık. Umarız size de aynı keyfi yaşatabilmişizdir. Kah Twitter üzerinden aldığımız mesajlarla. Ya, Twitter üzerindeki mesajlarda genelde hani gruptan bölünme olması üzerine durmuşlar. Örneğin 1000 kişinin Ortaköy'de kumpire dalmış olduğunu söylemiş. Onlar kumpire gitmişler zaten. Herhalde. Muhtemelen. Bahane. Yani çeşitli mecralardan çeşitli tepkiler var. Ancak hani bir ilk olması sebebiyle de bence fena bir organizasyon olmadı zaten, az önce söylediğimiz gibi. Tepki olmasa çok kötü olurdu. Aynen öyle. Oldu ve bitti gibi. Aynen. Kesinlikle öyle. Sergey de öyle diyorsa, ayrıca gayet heyecanlı geçtiyorsa biz de aynen böyle hissettik. Ki Sergey evet bu işin kurucusu zaten. Hani Moskova'daki ilk Belarus'un organizatörü kendisi. Hoşça kalın diyelim. İyi geceler herkese. İyi geceler. Evet, iyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler. Bella Notte. Bella, Bella Notte. Bella Notte. Bella, Bella Notte. Bella Notte. Bella, Bella Notte. Ride the Magic Shores with Istanbul Velonotte.